harangozni illene temetésen. Friedrich Nietzsche utolsó 10 évét láthattátok egy percben. Nagyjából ennyi történt ez alatt a 10 év alatt Friedrich Nietzsével. Ez egy tanulságos mementó kell, hogy legyen mindazoknak, akik arra vetemednek, hogy meghamisítsák az elemi erkölcsöt, hogy meghamisítsák az evangéliumot. Hogy pszichopatát játszanak, miközben hát nem azok. Ezzel jár a felelőtlen játék az erkölccsel. Egy pszichopata, aki valóban pszichopata, tehát valóban lélek nélkül, lelkiismeret nélkül, felettes én nélkül, szorongás nélkül él és működik, büntetlenül megtehette volna azt, amit Friedrich Nietzsche hát nem tehetett meg. Ez, amit itt láttunk, képzeljük el 10 éven át. Az ember, aki a szavak mestere volt, már nem talál szavakat. Már nem talál fogalmakat. Ő fellázadt az erkölcsi világrend ellen. Az erkölcsi világrend belső tükre pedig fellázadt ő ellene. Azt hiszem, hogy ezt fejezi ki az a graffiti, hogy Isten halott Nietzsche, Nietzsche halott Isten. Végül Nietzsche húzta a rövidebbet. Keservesen megbűnhődött. Nyilván összefügg ez az esemény azzal a torinói incidenssel, ahol az idegbetegség elhatalmasodott. Ott az a ló, amelyiket ütöttek, vágtak. Amelyik alávalóbb annál az embernél, meg annál az emberiségnél, amivel szemben Friedrich Nietzsche meghirdette az ő übermensch ideáját. Mennyivel alávalóbb az a ló? Hát, hogyha az emberiség iránt nem kell részvétet érezni, már pedig Friedrich Nietzsche szerint nem kell, sőt nem szabad, akkor az iránt, a ló iránt ugyan mit kéne érezni? Annak a lónak kitelt a sorsa. Friedrich Nietzsche teljes életművéből, teljes munkásságából az következik, hogy az a ló ott azt kapja, amit érdemel. Hogy az a ló ott az ütlegeket megérdemli, mert a gyengeségével, az elesettségével, a nyomorúságával rászolgál a szenvedésre. Azt mondjad. Hát most én meg lehet, hogy nem elhanyagolható a Nietzsche elméjének elborulásában a szifilisz. De ez az incidens, és az ehhez tartozó ideológiai krízis Nietzsének a világnézete mondott csődöt ott és akkor Torinóban, amikor odarohant ahhoz a lóhoz. És az volt az utolsó cselekedete, amit épésszel tett. Onnantól vált ezzé a vegetáló növényé, akit láttatok itt ezen a felvételen. Még írogatott ezt az, de az már... Hát nem volt fogható ahhoz, amit... Hát nem, most nem. Mi? De facto nem. Kevesen tudják, de szerintem sokan tudják, főleg akik ezzel foglalkoznak, hogy Nietzsche antidarvinista volt. Ez meglepő, mi? De hogyan? Az utolsó műve, a Bálványok alkonya, ami itt van a kezembe, amit már Torinóba írt, de még a ló előtt. 1888-ba és 89-be őrült meg. Következőt írja, ebben ilyen kis szentenciák vannak, meg mindenféle bölcseletek, következőt írja. Anti-Darwin. Ami a híres életért folytatott harcot illeti, úgy tűnik inkább csak állítás, mint sem bizonyított. Előfordul, de csak kivételes esetben, az élet összaspektusa nem kényszerhelyzet, éhínség, sokkal inkább gazdagság, bujasság, sőt abszurd tékozlás, ahol harc folyik, ott hatalomért küzdenek. Ne tévesszük össze Malthust a természettel. Malthus egy híres szerző volt akkor. De tételezzük, már jóval korábban 19. század eleje, mindegy. De tételezzük föl, létezik ez a harc, és valóban előfordul, ám sajnos, most jön a lényeg, létezik ez a harc, ám sajnos fordítva végződik, nem úgy, ahogy Darwin iskolája óhajtja, és ahogy talán vele együtt mi is óhajtanánk. Nevezetesen az erősek, az előjogokkal rendelkezők, a szerencsés kivételek vereségével. Tehát így folytatódik. Tehát ő azt mondja, hogy a gyengék győznek. És ez milyen szörnyű. Nincs igaz a Darwinnak. A nemek nem tökéletességben növekednek. A gyengék újra és újra úrrá lesznek az erősökön. Ezt jelentős létszámbeli fölényük okozza, továbbá az, hogy okosabbak is. Darwin megfeledkezett a szellemről, jellemzően angol. A gyengéknek több szellemük van. Ha szellemre van szüksége az embernek, megszerzi, és ha már nincs szüksége rá, elveszíti. Akinél az erő, az lerázza magáról a szellemet. Láthatják, mit értek szellemen. Elővigyázatosságot, türelmet, ravasságot, színlelést, nagy önuralmat, és minden mimikrit. Az utóbbihoz tartozik az úgynevezett erény nagy része. Na most az a poén, hogy nagyon sokáig mosdatták Nietzsét, hogy szemben a szocialista-kommunista narratívával ő nem a nácizmus előfutára. Jön ez főleg abból, hogy Nietzsche filoszemita volt. Ő szerette a zsidókat, miközben, hát, hogy mondjam, szerette. Tisztelte és fölnézett rájuk az Ótestamentum miatt elsősorban, meg az Ótestamentumi kegyetlenség miatt. És volt egy olyan víziója, ami érdekes módon Adinál is megjelenik, a Korroboriban, Adinak abban a furcsa írásában, hogy majd a zsidóság legjobbjai és az európai elit párosodásából jön létre egy új uralkodó osztály. Na most ezt később a nácik szépen ignorálták, elsüllyesztették Nietzsének ezt a furcsa filoszemitizmusát, és kivonták belőle azt, ami nekik tetszett. Tehát az, amit most felolvastam, ezt akár a Führer is mondhatta volna. Sőt, ez a náci dumákban mindig megjelent, hogy hát a gyenge győzött az erős fölött, és most majd mi megmutatjuk, hogy visszaadjuk az erősnek a jogot a győzelemre. Csak én ezt nem... Azért nem értem, mert azt írja, hogy a gyengék győzedelmeskednek az erősek fölött, számbeli fölényük és értelmi képességeik miatt. Tehát értelmesebbek és többen vannak. Ön ellentmondó, ugye? Hát eléggé. Tehát, hogyha tényleg értelmesebbek, netán erősebbek. Tehát az, hogy az értelem az nem az erő része? Hogyha, tehát a Dávid ugye gyengébb, mint Góliát. Igen. De értelmesebb. Igen. Tehát legyőzi. Igen. Igen. Hát nem erősebb? Hát, ja. Furcsa. Az, amit most nem találok, egyébként ez egy ilyen isteni valami lehet, hogy kivágtam pár részt a Túl jón rosszonból. A Túl jón rosszon utolsó fejezete a Mi az előkelő. Az egyik legfelháborítóbb írás, amit valaha életemben olvastam. Tulajdonképpen a Mi az előkelő Nietzsének az az írása, amit én betennék egy 10-es listára, mint az egyik legfelháborítóbb olvasmányt. Azt követnék Calvinnak a kettős predesztinációról vallott írását. Tehát vannak ilyen, és a Mein Kampf az messze utána jön, a két írás után. De komolyan, unalmas is mondjuk. És Nietzsche meg jól ír, az az igazság, kurva jól ír, remek. Nagyon szar költő volt, viszont elsőrendű esszéista. És ebben, a Mi az előkelőben, ő így írja, hogy hát az a természetnek a törvénye, hogy kisajátítani, elnyomni, elpusztítani, és azon siránkozik, hogy hogyan járatták le azt a fogalmat, hogy kizsákmányolás. Hát az egy pozitív fogalom, hogy kizsákmányolás, érted? És azt mondja, hogy a francia arisztokratáknak a fő bűne az volt a francia forradalom előtt, hogy a dekadencia miatt, Nietzsche nagyon szereti ezt a szót használni, ez decadence, és ez hogy franciául használja mindig. És hogy hogy ez egy nála egy szitok szó, és azt mondja, hogy az előjogaikat föladták. Hát az arisztokratának az előjogait nem szabad föladni. És nem az van, hogy ő van a társadalomért, a társadalom van ő érte. És az a lényeg, hogy a tömeg csak egy emelvény, amire aztán a nagy ember fölállhat. Nem valami jóért, önmagáért, a hatalom akarásáért, önmagáért. És akkor még olyat is ír, és az kurva jó, hogy az igazi arisztokrata, az előkelő, a Nietzsche értelembe vett előkelő, a másik embert csak eszközként, hítként. Ez már a tehát ez gyakorlatilag a klasszikus pszichopátiának a hitvallása. Miközben ő nem volt pszichopata. Vágod? Nem volt pszichopata. Nagyon szeretett volna az lenni. Ha az lett volna, nem kellett volna így bűnhődnie. Ja. Az a tény, hogy a Nietzsche az filoszemita volt, és hogy ezért ne lenne Hitler előfutára. Itt ezzel az érveléssel az a probléma, hogy a nácit nem az antiszemitizmusa teszi nácivá. Ja. Az csak egy körülmény. Az csak egy körülménye a nácizmusnak, hogy ezek antiszemiták. Nem ez van. Egy zsidó is lehet náci Lozán. Nem ez van a gondolatnak a mélyén. Nem ez a magva. Nem az a náci, hogy náciságon. Germán versus zsémita. Nem ez a náci. Nem ez a náci. Hanem a nácizmusnak a magva, a lényege az erőkultusza az erő jogán. Így van. A hatalom nem eszköz, hanem cél. És kinél tér vissza ez a gondolat, ez a Nietzsche-i gondolat később? George Orwellnél. Az 1984-nek a végső konklúziója, amit megért a végén a Winston Smith, hogy a hatalom, hogy itt nincs semmi cél, magasabb cél, vagy mélyebb cél, vagy alantasabb cél, semmi egyéb. A rendszernek a célja az arc, amit a bakancs eltapos. Örökké rajta van örökké a bakancs. Örökké tapossa. Igen, igen. És tudod... Várjál, még mielőtt folytatnál, csak Orwell kapcsán, most jutott eszembe. Ma voltam orvosi vizsgálaton, a fogászaton, góckutatás, mindegy, most ez nem rátok tartozik, de muszáj. És mondták, hogy a röntgenre, menjek le a 101-es szobába. Azt hittem, ott szarok be. Szent Király utca, menjek le a 101-es szobába, mennyire rárímelt ez a mai estére. És voltam a 101-es szobába. És bevallottál mindent? Dél, mindent, még azt is, amit soha életemben el nem követtem. Abszolút. 101-es szoba, vágjátok, Orwell, 1984. Na, visszatérve a témánkra, hogy a következő, ezt a Führer mondta. Hermann Rauschning könyve, Hitler bizalmasa voltam. Ez számos történész megkérdőjelezi ennek a könyvnek a hitelességét olyan értelemben, ő Danzig polgármestere volt, ami szabad állam volt az első világháború után, és aztán később persze a harmadik birodalom része lett, és utána pedig hát a Szovjetunió, nem, bocsánat, Dánszk, Lengyelország része lett, összekevertem hirtelen Königsberggel, Kaliningráddal. És, de ez a Baltikum. És aztán egy rövid ideig tagja volt a náci pártnak, és megpattant Svájcba, és 1938-ba adatta ki ezt a könyvet. És megkérdőjelezi pár történész, hogy most tényleg beszélgetett ő Hitlerrel, stb. De ha nem is beszélgetett, amiket leír, az, aki olvasta a Mein Kampfot, aki olvasta az asztali beszélgetéseket, ugye, amit ott a zsasvészekbe vagy farkasverembe leírtak ott a Führernek a monológiait, meg egyáltalán ugye a Führer tettei, meg a személyisége, ilyen értelemben hiteles az a könyv, ha, még akkor is. Ha valóságos, ha nem színigaz. Így van, pontosan. Következőt mondta a Führer. A teremtés még nincs befejezve, legalábbis ami az embert illeti. Biológiai szempontból nézve a dolgokat az ember épp most érkezik egy átalakulási fokhoz. Egy új emberfajta kezd jelentkezni, mutációnak vagyunk szemtanúi a szó természettudományos értelmében. A régi emberfajta már belépett a kipusztulás szakaszába, túlélte magát. Az egész teremtő erő az új fajban fog összpontosulni. A két válfaj gyorsan fog fejlődni ellenkező irányba. Az egyik eltűnik, mialatt a másik neki lombosodik, és messze maga mögött hagyja a mai embert. Kedvem lenne ezt a két válfajt úgy nevezni el, istenember és tömegállat. Ez nagyon emlékeztet, feleltem, mondja Rauschning, Nietzsche felsőbbrendű emberére, de idáig szellemi értelemben értelmeztem ezt a fejlődést. Igen, folytatja Führer, az ember valami, amit fölül kell múlni. Elismerem, Nietzsche ezt már megsejtette a maga módján. A felsőbbrendű emberből, az új biológiai válfajból is meglátott valamit. De nála még minden cseppfolyós állapotban van. Az ember az Isten helyére ül, ez a mesztelen és egyszerű igazság. Az ember Istenné fejlődőben van. Az embernek mindig arra kell törekednie, hogy túlmenjen saját korlátain. Mihelyt megáll és korlátozza magát nyomban, kezd korcsosulni, és az emberi szint alá süllyed. Közeledik az állati léthez. Istenek és állatok világa alá süllyed. Bocsánat, nem. Istenek és állatok világa, ez a mi világunk. Egy sorra lejjebb olvastam. És mi világossá válik minden, mihelyt ezt látja az ember. Mindig ugyanazt a problémát kell megoldanom, akár napi politikáról van szó, akár arról, hogy új rend alá igyekszem vetni a társadalmat. Mindaz, ami mozdulatlanságba merevedik, megáll, állandósulni akar, mindaz, ami a múltba kapaszkodik, elsorvad és elpusztul. Mindazok ellenben, akik az emberiség ősi szavára hallgatnak, akik az örök mozgásnak szentelik magukat, mindazok fáklyahordozói, úttörői az új emberiségnek. Megérti most már horogkeresztes mozgalmunk mély értelmét? Van-e ennél nagyobb és átfogóbb valami, ami törekvésünkben csak aki törekvésünkben csak politikai mozgalmat lát, nem sokat ért belőle. A horogkereszt hite több, mint vallás, a felsőbbrendű ember megteremtésének akarata. Az új ember itt él közöttünk, itt van, kiáltott fel Hitler diadalmasan. Megelégszik ezzel? Titkot súgok magának. Láttam az új embert, rettenthetetlen és kegyetlen. Féltem tőle, mondja ezt a Führer. Tehát félt a maga által kitenyészteni szándékozó übermensch képétől. Jó, Hitler, vagy bocsánat, Nietzsche. Nem tévedtél akkor. A szerzők. A munkás kérdés, írja Nietzsche. Az ostobaság, ami alapjában ösztön elfajzás, és manapság minden ostobaság oka, abban rejlik, hogy van munkás kérdés. Bizonyos dolgokról nem kérdez az ember. Az ösztön első imperatívusa. Egyáltalán nem látom, hogy mit akarnak kezdeni az európai munkással, miután először kérdést csináltak belőle. Nagyon is jól van ahhoz, hogy ne kérdezősködjön, ne tegyen fel lépésről lépésre egyre több, egyre szerénytelenebb kérdéseket. Elvégre a nagy számok mellette szólnak. Mindenestől elszállt a remény, hogy itt egyfajta szerény és önmagával elégedett emberfajta, egy kínai típus fog majd kialakulni. Ez észszerű, sőt éppenséggel szükségszerű lett volna. Mit tettek? Mindent porigromboltak, hogy ennek a még feltételeit is csírájában elfojtsák, a lehető legfelelőtlenebb meggondolatlansággal szétrombolták az ösztönöket, melyekkel a munkás társadalmi rendé saját magává válhatna. A munkást katonássá nevelték, egyesülési jogot, politikai választójogot adtak neki. Csoda, ha a munkás ma létét kényszerhelyzetnek, morális értelemben jogtalanságnak érzi. De mit is akarnak, kérdem újra. Ha célt akar az ember, eszközt is kell akarnia hozzá. Ha rabszolgákat akar, bolond, aki urakat nevel. Tehát magyarán, hogy a munkásnak túl nagy öntudatot adtak, ahelyett, hogy rendes, normális kínai típusú rabszolgák lettek volna. A tömegekkorát éljük, tanár úr. Az undorító tömegekkorát, mely tömeg soha nem táplált magáról. Na, ismerjük. Na, egyébként, ja. Ötödik pecsét, kedvenc filmünk. Szóval, József Attila így fogalmaz. Nem emel föl már semmi sem, belenehezültem a sárba. Fogadj magadhoz, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ez gyönyörű. Én nagyon-nagyon sokat gondolkodtam ezen az évek folyamán, hogy hogy érti ezt József Attila, hogy kegyetlen árva. Míg nem rájöttem, hogy Friedrich Nietzsét érti alatta. Nem konkrét személyében Nietzsét, hanem ezt a személyiségképletet érti alatta. Aki nem pszichopata. Igen, aki nem pszichopata, de nem tanul szeretetet otthon. Nem veszi körül szerető család. Mert a szeretet is olyasmi, amit tanulni kell. Az nem úgy száll alá, az aranyszájú papok tanítják, de nem úgy száll alá az égből kegyelmi ajándékként a szeretet képessége, hogy az Isten az megérint téged, vagy megérinti a szívedet, és akkor tudsz szeretni, nem? Azt tanulni kell. Azt otthon tanulod. A szüleidtől. Ha szeretnek. Ha jól szeretnek, jó szeretetet tanulsz. Ha rosszul szeretnek, rossz szeretetet tanulsz, és te is rosszul fogod szeretni a gyerekedet, vagy úgy se. A képlet úgy áll, hogy így születnek a világ megszomorítói. Ez két csoport. A hideg pszichopaták, a sztálinok, és a kegyetlen árvák. A hitlerek. A Hitler a másik nagy neurotikus, aki véghez vitte a történelemben azt, amit Nietzsche a szellemben megalapozott. A Hitlernek meg a Nietzsének a története az nagyon hasonló. Ők nem tanultak szeretetet otthon. Őket nem szerették. Ők kegyetlen árvák. Ők a kegyetlen árvák. Várj, valamit hozzátennék, amit egyébként mi jól ismerünk. Tehát Nietzsének nagyon korán meghalt az apja. Egyébként protestáns lelkész volt. És a Nietzsének korán meghalt az apja. Sajnos. Hitlernek meg nem halt meg, sajnos. Hát verte őt az apja, de nem kicsit. Aztán meghalt, és maradt az anya, aki majom szeretettel csüngött egyetlen fián, Adolfon. Az apja Alois, az háromszor nősült, ha jól tudom. És Nietzsét pedig a nők nevelték folyamatosan, és ez, amit itt láttunk, 10 éven keresztül a húga, Elizabeth Förster Nietzsche, ápolta ami azt jelentette, hogy ott zsarnokoskod, tudod, hogy el tudod képzelni, ez a vedd be a gyógyszeredet, tudod, ismered ezt a típust, érted? Elizabeth Förster Nietzsche-ről annyit, hogy ő viszont antiszemita volt mindig is, és férjhez ment ez a Förster, akár Karfőzden, nem tudom már nevét, Förster nevű izéhez, tanárhoz, és ilyen fajgermán antiszemiták voltak. Egyébként nagyon szép nő volt a Nietzsche anyja, és nagyon szép nő volt ez a Elizabeth Förster Nietzsche. És ő volt az, aki az egész Nietzsche hagyatékot aztán a náci pártra hagyta, és ő maga is belépett az NSDAP-be. 1935-ben halt meg majdnem 90 évesen, és maga a Führer részt vett a temetésen. És egy ideig Dél-Amerikában is éltek, és ott ilyen német kommunát hoztak létre, tehát ez még mikor? 1880-as években? Kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor a nácik ilyen Dél-Amerikában ilyen kis német izéket hoztak ott létre már a háború után. Tehát azért kurva érdekes, és akkor Nietzsche-nek ugye a filoszemitizmusát föl szokták hozni, mert írja a nővérének, hogy baromira nem ért egyet ezzel az antiszemitizmussal, és ezt ő egy förtelmes dolognak tartja. Hogy hát Nietzsche filoszemita volt, a húga meg keményen, fajgermán antiszemita. Ez csak egy ilyen kis kultúrtörténeti érdekesség, hogy hogy öröklődött át a Nietzsche eszmei hagyatékán kívül a tulajdonképpen a hagyaték a német nemzeti szocialista munkáspártra. De az eszmei hagyaték az érdekesebb. A mintázatok, miért, meg ez az attitűd, hogyan, amiről beszélünk. Hogyan tanulja a kegyetlen árva a kegyetlenséget? Úgy, hogy a szülei nem kegyelmeznek neki. Úgy, hogy lesújtanak. És hát most akkor akár úgy is fogalmazhatunk, hogy ez egy nagyon roncsolt, egy nagyon sérült, egy nagyon destruktív szeretetnyelv. Akárhogy is. Ezek a hazai ízek. Ezek a rettenetes ízek, de ezek a hazai ízek. Ez anyám főztje. Ez az, amit otthon kaptam. Ezt ismerem fel, ezt azonosítom. Interpersonális emberi kapcsolatként, vagy szeretetnyelvként. Ilyen módon tudom kezelni a világot. És innentől kezdve meg már csak szereposztás kérdése, hogy hogy osztom ki a szerepeket. A Hitler úgy osztotta ki a szerepeket, hogy anyám az Németország. Az apám az a zsidóság, a szörnyű sötét titok nyomán. Én pedig az eljövetel vagyok, aki visszavesze, megmentem anyámat a szörnyű zsidótól. A rettenetes zsidótól, a zsidó métejtől, ami ütiveri ugye a germánokat, a németséget. Kit? A kis Adolfot. Ugye azt ugye tudjuk, hogy a Hitler múltjában, az ő történetében van egy sötét titok. Az ő nagyapjának a kiléte. Ezt csak a szociáldemokraták terjesztették a Führerről. Tudod? Bizonyára, meg azt is, hogy egy heréje van. De... Tudod, kinek volt egy heréje? Az egyiptomi szétistennek. A háború és a tombolás istenének. De különös. Akit Hórusz... De különös, hogy volt egy kis probléma a férfiasságával. Hát hogy lehet ez? De ez, hogy arhetipikus. De ez háború arhetipikus... lett a válasz, hát figyelj, ez én, fura. Én egyébként kurva érdekes ez az arhetipus. Tehát én Hitler... Csak egy heréje volt, és az egész világot mozgósította, hogy a másikat begyűjtse. Hát... Figyelj, én a Hitlert Lókihoz tettem egyszer hasonlatossá. És ugye, amikor 1941. július 20-án, azért jegyeztem meg, mert a szülinapom, egy nagy napfogyatkozás alkalmával Stauffenberg gróf meg akarta ölni Hitlert, és ott fölrobbantott az egész, és a Führernek semmi baja nem esett, érted? Az volt az igazi Götterdammerung, és Stauffenberg gróf félszemű volt, mint Wotan, és még ezzel, ugye a germán fő meg akarta menteni Lókitól a germán törzseket, Odin, de elbukott, jött az istenek alkonya, és Lóki győzedelmeskedett, és elbukott Germánia. Teljesen mítikus. Félig mondom viccből, az arhetipusok szerintem azok élnek. Szerintem te annyira szerelmes vagy ebbe a történetbe, hogy legszívesebben kiválnád az egyik szemedet. Nem? Félszem, kvázi félszemű vagyok. De akkor vájt ki rendesen, baszod. Ne kvázi félszemű legyél, mert nem menekül. Várjál, meg Germánia. Azt tudod, hogy Nietzsche dettó? Bezony. mint Odin. Nos. Zavarba jöttél, mi? Ha Hitler biztosan tudta volna, hogy a nagyapja zsidó. Dédnagyapja. Dédapja zsidó. Igen. Vagy ha biztosan tudta volna, hogy nem zsidó, mindkét esetben elmaradt volna a holokauszt. Nem biztos. Na ez, itt van köztünk az örök világnézeti ellentét. Mindkét esetben elmaradt volna a holokauszt. Mert Németországban akkora volt azért az antiszemitizmus, annak volt azért egy kurva nagy előtörténete. Azért ott van egy csomó szerző, aki már a zsidók sterilizálásáról, deportálásáról értekezett az 1880-as, 90-es években. Benne volt a levegőben. Jött volna egy más a Führer helyett. De ez mind kevés a holokauszthoz. Ez elég egy pogromhoz, ez elég lehet egy sterilizálási programhoz, ez akár a zsidók száműzéséhez, kitelepítéséhez. A holokauszthoz nem. Az ennél több. Arról van szó, hogyha Hitler tisztában lett volna azzal, biztosan tudta volna, hogy a dédapja zsidó, akkor ezt a tudást, ezt az identitásába építette volna. És olyan módon nem lehetett volna antiszemita, amilyen lett. Ha meg biztosan tudta volna, hogy nem zsidó, soha nem létezett volna ez az árnyék, ez a démon, ami ellen folyamatosan háborúznia kell. Most gondolkozom, hogy tényleg a ez a sötét, vagy a nagyapja. Sötét árnyék. Most lehet, hogy mégis a nagyapja. De már kurva rég olvastam erről. Nagyapja, de egyébként tök mindegy, valaki zsidó az apai ágon, mert hát most mindegy. Uh-huh. Igen. Szóval arról van szó, hogy ez a bizonytalanság, ez a kétség, ez ennek a nyomán teremnek a démonok az árnyékban, a sötétségben, tudod, a Grimm mesék erdőségében. Ja, ja. Ez a bizonytalanság. Ez az, aminek a történelemben bizonyosságot kell teremteni. De Nietzsénél nem volt ilyen bizonytalanság. De Nietzsche nem is volt antiszemita. Ja, értem, itt most csak az antiszemita. Most az antiszemitizmusról van szó. Én azt hittem a kegyetlen árvák, a lélektanáról. A kegyetlen árvaság, a helyzet az, hogy a Hitler a másik kegyetlen árva a Nietzsének a munkáját vitte tovább, és amit a Nietzsche a szellemben elvégzett, azt ő leszállította a történelembe, a politikába. Ah, igen. És mind a kettejüknek az ókor. Ezt mondtuk. Igen. Nem a középkort hozták vissza, hanem az ókort. És nem is a késő ókort, a római birodalmat, annak a szofisztikáltságát, hanem a kora ókort. Az Isten királyok korát. A fáraók korát. A Nabukodonozort. Tudod? Tudod, az őskorral határos ókort. Igen, igen. Azt, amikor Assurbanipali, aki egyszerre volt korának legműveltebb embere, mert a Ninivei könyvtárba összegyűjtött minden létező tudást, ugyanakkor lenyúzott emberbőrökkel borított várfalakat. És ezzel dicsekedett. Tehát, hogyha valaki Nietzsét olvas, akkor térjen vissza az ókorhoz, az volt a közmorál. Nietzsche egyébként függetlenül, hogy utálta a németeket, középszerű szarnyárspolgároknak tartotta őket, ezért pattant meg Svájcba, és még Wagnerrel is összeveszett, még írt is egyet, hogy a Wagner ügy. És akkor mondta, hogy csőcselék lent, csőcselék fent. Tehát ő teljesen kiábrándult Wagnerből. Pedig jó barátok voltak korábban. Jó barátok, persze. Tehát azért, mert amúgy az ősgermán mítosz Nietzsét is lenyűgözte, a vikingekről kurva pozitívan beszél, és tudod, az a sokat idézett sztori, amit Szerbantal hoz föl valamelyik szagából, hogy a nem jut eszembe a csávónak a nevek, hogy Kurlandon, a mai Lettország területén portyázott, és már elmondtam több apun, és akkor ott egy vikingről van szó, és a minta példánya ennek a gondolkodásmódnak, és akkor ott kirabol éjszaka egy falut. És akkor már hajózik el, és eszébe jut, hogy hát ez nem egy harcoshoz, egy szkálthoz méltó dolog, hogy csak úgy kirabol valakit, és mint a tolval elmegy, és akkor visszamegy, és fölégeti a falut, és legyilkol mindenkit. Úgyhogy jönnek ki az égő házba, és levágja őket, mert lelkiismeret furdalása támadt, hogy nem írtotta ki a falut. Érted? Nem a mai értelemben vett lelkiismeret. Nem a jézusi értelemben vett lelkiismeret. Hiszen a lelkiismeret a felettesén akkor még feltöredezett volt, vagyis rossz kifejezés a feltöredezett, hiszen sosem volt egy. Krisztus egyesítette. Tehát akkor még töredékes volt. Ez azt jelenti, hogy nagyjából az apától, meg a nagyapától, meg a dédapától, de a legnagyobb körben a törzsettől származott az az erkölcs, ami a felettesénedet fűti. Nem volt egyetemes felettesén olyan, amilyen a krisztusi erkölcs. Hát persze. Nem létezett. Persze. Ennek megfelelően minden törzshöz tartozott egy bizonyos erkölcsi normarendszer. Na most a helyzet az, hogy a Hitler egy új erkölcsöt, egy anti-erkölcsöt, mármint eleve a Nietzsche, majd a Hitler próbált támasztani a régi erkölccsel szemben. Majd ez a II. Világháború során szétégett, a dolog vállalhatatlanná vált, és mostanra egy dupla gondol lépett a helyére. Ez azt jelenti, hogy kétfenekű doboz lett a gondolkodás az erkölcsről. Van az átfogó gondolkodásunk az erkölcsről, ami hát a krisztusi, és ezt helyben kell hagyni, mert tudjuk, hogy ez így helyes. De van a 101-es szoba erkölcse, amikor pontosan tudod, hogy mit kell hazudnod, mert mit várnak el tőled. És a 101-es szobában azt mondod, mert nem akarsz megdögleni. Szereted a nagy testvért. Igenis, szereted a nagy testvért. Igenis, alárendeled a közérdeket a pártérdeknek. Igenis, alárendeled az egyetemes erkölcsöt a törzsi érdeknek. Mert miről is szól a Nietzsche életműve? Ha nem arról, hogy a Tomóceusz Katatikinek mindabban, amit tesz, igaza van? Na, ezt akartam. Igaza van! Meséld igaza el nekik, van. Hogy mi a az Nietzsche... a Tomóceusz Katatiki. Hát nem bizonyára, biztos, hogy mindenki bizonyára látta, mindannyian láttátok az 5. Pecsét című Fábri Zoltán filmet, vagy olvastátok a Sánta Ferencnek az elbeszélését. Inkább a filmet lettek. Ez az a film. Emelje fel a kezét, aki nem látta. Na, akkor szevasztok, és nem fizetjük vissza a belépőt. Ez az a film, amiről a Puzsér egyébként kurva jó volt, egyik legjobb sznobjektív volt, amit tényleg én is szívesen részt vettem, és akkor Puzsér úgy, hát jó, mert volt, amit nem mesélj szerettem. Mesélj azokról, amikben nem vettél részt szívesen, azokat, de muszáj volt. Mert be kellett fizetni a számlát, Azokat elfelejtettem. Azokat elfelejtettem. Maradjunk annyiba, hogy... Nem mindenhova olyan jó menni, mint az Olgához. Na. Igen, az Olgának kurva jó volt. Na, lényeg az, hogy amikor a Olga mondta, hogy már tovább nem akar, hogy engem meghívjanak, akkor mondta a Kassai Lajos, hogy na, most már Olgicához nem mész, már van időd írni. És akkor ez ilyen vicces volt. Mindegy. Maradjunk annyiba, hogy akkor ez a 10 valaha volt legjobb magyar film. Egyébként ott voltak vitáink, hát nekem kurvára más lett volna a 10-es listám. De amúgy mind jó film volt, amit a Puzsér föltett. Nekem, én mindet nagyon szerettem, csak nekem más volt a hangsúly. Egybe egyet értettünk az 5. pecsétbe. Ott mondtad is, hogy hát itt nincs vita. És akkor azzal vezetted be, nem tudom, emlékszel-e, hogy aki ezt a, kurva jó, aki ezt a filmet valaha is látta, annak számára nem kétséges, hogy 100 év múlva is ez lesz a legjobb magyar film. Mert annyira mély erkölcsi dráma, meg olyan annyira kurva jó egyetemes, meg, annyira... meg minden kurva jó volt benne. Igen. Na mindegy, visszatérve a témánkra, tehát ki az a Tomóceusz? Hát ő egy... És ki az a Gyugyu? Tudod, mert ott egy... van a dilemma. Ő egy tömeggyilkos, és a tömeggyilkosságnak hogy, ráadásul hogy kezdődik nélkül... ez az egész? Azt mondja Gyurica úr a kocsmába, hogy most mi vagyunk, hogy maga most meghal, Kovács Szaki, és 5 perc múlva föltámad. Döntsön, mi akar lenni? Tomóceusz Kakatiki, vagy Gyugyu? És ki az a Gyugyu? Gyugyuhoz van neki köze. A rabszolgához, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Ugye? És a Tomóceusz pedig az a zsarnok. De milyen zsarnok? Most hát ideológia nélküli. Hát nincs semmiféle eszme. Ez tulajdonképpen a tiszta nácizmus, vagy tiszta fasizmus. De ott van eszme. De ugyan mi szükség ez? A tiszta ókor. De tudod, miért van szükség eszmére? Mert 20. század. Mert ideológiák kora. Mert meg kell ideologizálni. De valójában, igen, de valójában... Ez egyébként maga a Führer is mondta, hogy mi romlottak vagyunk. Igen. Mi romlottak vagyunk az ilyen kávéházaktól. Tudod, a tiszta fasizmushoz nincs szükség ideológiára. Az erő jogán uralkodom. Én nácizmust mondanék, mert akkor hívjuk nácizmusnak. Figyelj, Robi, most szerinted azért a Mussolini, meg a Franco, meg a Salazar az volt, mint Hitler. Szerintem a nemzeti szocializmus minőségileg kiemelkedik ebből. Igen, mint az ilyen katolikus diktatúrák, meg az a reakciós. Figyelj, a Salazar meg a Franco, ők a középkort hozták vissza. Mm. Nem az ókort. Mm. Mussolini modernista volt, de hát figyelj, az sokkal humánusabb volt, érted? A nemzeti szocializmus volt egy érdekes. Még a nyilasok se voltak tisztán olyanok, mint a németek. Azok inkább ilyen kommunisták voltak, csak náci mezbe, érted? Más, tehát ez... Nem az ókor. Most olyan, abból a szempontból mondom, hogy az ókor. Az arról, ókor. Arról van most szó, itt az ókor a címszó, vagy a központi... Tomóceusz Kakatiti, ő egy tisztább, érvényesebb, letisztultabb, kikristályosodottabb náci Hitlernél is. Mert neki nincs szüksége ideológiára. Az uralom jogán, az erő jogán nem kell ideológia, én vagyok az erősebb, és agyon ütlek. És miért üthetlek én agyon? Mert én vagyok az erősebb. Miért vagyok én az uralkodó? Mert én ütlek agyon. Így van, ez. Ennyi. És ennél nem kell több ideológia, és minden, ami több ennél, már ellenbolsevizmus. Valójában ellenmarxizmus. Már a marxizmus ellen ideológiáját kell megalapozni, úgy, ahogy a Marx tette, hogy kihívója legyen, tudod? Nincs szükség rá. Mert tulajdonképpen a Marxnak is azért volt szüksége ideológiára. Miért? Mert Isten nélkül akarta feltámasztani az evangéliumot. Na, ez meg egyébként egy másik téma, hogy amikor Nietzsche-ről beszéltünk a múltkor, csak nem volt már a egyel ezelőttin, nem volt időnk aztán, mert elszartuk az időt politizálással, meg ilyen izékkel, szarokkal. Ott fölmerültek ezek a kérdések, hogy Nietzsche mitől más, mint a többi 19. század. Mert voltak rendkívül szélsőséges eszmék. Érted? Megjelentek ilyen, például az anarchizmuson belül Bakunyint is elszédítő figura Nyecsájev. Ha azt valaki elolvassa Dosztojevszki róla, meg a köréről mintázt az Ördögök című regénynek a karaktereit. Valaki elolvas, hát borzalmas, tehát abban már a 20. századot találja, tudod, ez a elvenni a gyereket a szülőktől, kommunák, tehát a totális diktatúrának a leírását. De belegondoltam, így Nietzsche tükrébe, még ezek a legszélsőségesebb utópista szarságok is voltak éppen ilyen elbaszott kereszténység. Érted? Ilyen elbaszott kereszténység. Tudod miért? Mert az erkölcsi fundamentumot még ezek a kommunista anarchisták sem szedték föl, pedig akarták, nagyon akarták. Mondták is, hogy leszámolunk a vallással, a kereszténységgel, a templomokat gyárra alakítjuk meg, az apácákat, lemészárjuk meg, elmennek majd szövőlánynak, érted? Ezeket leírták már a 19. században. De az a társadalom, amit vizionáltak, annak az alapja, bármennyire is szörnyű volt és kegyetlen, ilyenek voltak, hogy egyenlőség, szolidaritás, érted? Kommuna, mint az ős keresztényeknél, egy nagyon durva, elbaszott ellenkereszténység volt. Nietzsche nem ellenkeresztény volt. nem árnyék keresztény volt, mint Marx, nem. Vagy Bakunin, nem. Vagy ezek a szélsőséges forradalmárok. Nem, ő nem, nem árnyék keresztény volt, hanem ő ellenkeresztény volt. Érted? Tehát nem, ő nem a kifosztott kereszténységet. Inkább azt mondanám, kereszténytelen. Mondhatod. Nem arról van szó, hogy ő kifosztotta a kereszténységet, mint Marx. Megfosztotta a transzcendenstől. De az evangéliumi szellemet, morál próbálta átörökíteni. Legalább. Igen, átörökíteni, igen. Hanem ő Nietzsche alapjai, Nietzsche szellemi alapjain állva tagadta a kereszténység szellemi alapjait, tagadta az evangéliumot, azon magát belül is a hegyi beszédet. Fundamentumot. A hegyi beszéd. Azt hiszem, hogy a kereszténység fundamentuma a hegyi beszéd. Ja. És annak a tagadása, ez a Nietzsche-i idea. És azt hiszem, hogy Nietzsche-vel párba lehet állítani a Schopenhauert, mint ezt már legutóbb megkíséreltem, mint azt a neurotikust, akit a neurózisa nem torzít el, a személyiségét, a lényét nem deformálja el. Hanem ő egy szenvedő ember, de a világ nézetére a szenvedése nem vetül rá. Hanem az megőrződik attól még, attól elszigetelten. És az egyén szenved, és ebből nyilván következik egy becsvágy, meg egy kísérlet arra, hogy értelmessé tegye a szenvedését, és ettől lesznek ezek nagy filozófusok, hát meg nagy gondolkodók. Hát Schopenhauer mit csinált? Egy, a zsenikultuszt részben, másrészt az individuumnak a magányát zárkózz el az emberektől, egy ilyen remetes, szellemi értelembe vett, mert egyébként ő azért kurvázott rendesen. Másrészt meg a szellemi értelembe vett remetességet hirdetett. A keleti tanok felé fordult, nem csak a buddhizmus felé, ez az ő ismerte a számkát például meg, tehát amit legalábbis abban a korban meg lehetett ismerni. Tehát értehetett, hogy egy ilyen mondhatni, ateista volt amúgy, és utálta az egyházakat. Ő nem szerette a kereszténységet, de a fundamentumokat... De nem tagadta meg. Ja, igen. Nem tagadta meg, hanem alternatív utakat keresett. A keleten. Igen, keleten. Hol máshol. Ja. Na de, és ilyen módon azt gondolom, hogy ahogyan mi párba állítjuk a Hitlerrel, a Nietzsével, a Schopenhauert, ilyen módon lehet a Hitlerrel szembeállítani a kor másik nagy neurotikus politikusát, Winston Churchillt, akit te nem kedvelsz. Gondoltam. Én tisztelem. Én nem. Én meg igen. De, a döntő az az, hogy, de a döntő az az, hogy Churchill épp úgy neurotikus volt. Hajjaj, depressziós, mint megszomorított úgy volt. Úgy halt meg, egyébként ez a legjobb sztoriról. Tehát, na, az ez egyetlen szimpatikus, azt mondja, hogy annyira unalmas ez az egész, és a fal fele fordult, és meghalt. Én úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy annyira unom már ezt a tapétát, valamelyikünknek mennie kell. Ezt mondta? Aha. Ez még jobb. Na, ezt kedvelem. Ez jó. Hát, de itt is arról van szó, hogy a Churchill is megszomorított volt, csak úgy, mint a Hitler. Na, őt mi a faszba szomorították meg? Hát most, tudod, neurotikus volt. De mitől? Hát, Félretették őt egy darabig. Amerikai volt az nyilvánvaló, anyja. Hogy a gyerekkorban gyökerezik, de hát a háborús évek is azért ebbe kőkeményen bejátszhatnak, ahogy Hitlernél is, az első világháborús évek. Kőkeményen bejátszanak abba a Hitlerbe, akit megismerünk. Aztán a két világháború között. Uh-huh. Hát és ilyen értelemben a Schopenhauerrel lehet analógiába hozni. Ahogyan a Hitlert analógiába hoztuk a Nietzsével, úgy a Churchillt a Schopenhauerrel tudjuk analógiába hozni. Valaki, akit a megszomorítottsága ideológiailag, szellemileg nem visz ezekre a nagyon-nagyon sötét, nagyon elátkozott utakra. Hanem egyszerűen a szenvedését azt igyekszik áttransformálni valamivé, ami hát legalább értem. Nem romboló, nem pusztító erő. Valószínű Schopenhauer úgy jön ide állandóan, nem azért, mert az én egyéb egyébként egyik kedvenc nyugati filozófusom, hanem Nietzsche-t gyűlölöm, Schopenhauert imádom. Schopenhauert és Nietzsche-t a filozófia történet, mint a pessimista filozófia, meg az irracionális filozófia, együtt szokták emlegetni. Kierkegaard szokták oda behozni. Meg az egzisztencializmusnak az előfutáraiként szokták őket emlegetni. Dostojevszkijjel együtt. És Nietzsche maga is sokáig mesterének tartotta Schopenhauert. Wagnerre is kurva nagy hatással volt Schopenhauer. És aztán Nietzsche megtagadta, sőt a legrosszabbakat írta róla, hogy milyen szar az a Schopenhauer. Hát, ahogy ez lenni szokott. Az idős. Jó, ez egyébként egy természetes folyamat, viszont a Nietzsche életműnek a tükrében jelentős, hogy miért tagadta meg Schopenhauert. Érted? Pont ezért. Passzivitásra, tehetetlenségre kárhoztatja az embert ezzel a visszavonulni a világtól. Miközben az alkotás, a tömegek fölé emelkedés, az élet, az öröm, meg ezek. Miközben tudod, arról van szó, hogy gyújtsuk fel a világot. Gyújtsuk fel a világot. Hogy az a tűz, ami belül emészt, az emésze a világ, kurva, férgesült világot. Az. Na, olvasok még Nietzsche-t. Aztán abba hagyom, megígérem, esküszöm. Az emberiség jobbítói a jobbító idézőjelben. Az embereket mindenkorban meg akarták idézőbevet javítani. Ezt mindenek előtt morálnak hívták. Ám ebben a szóban a legkülönbözőbb tendenciák rejlenek. Így hívták az ember nevű vadállat megszelídítését, valamint egy bizonyos emberi nem tenyésztését. Először is csak ezek a zoológiai terminusok fejeznek ki realitásokat, olyanokat persze, melyekről a jellegzetes jobbító pap mit sem tud, mit sem akar tudni. Egy állat megszelídítését jobbításnak nevezni fülünknek majd, hogy nem tréfaként hat. Aki tudja, mi történik a manezsériákban, erősen kétli, hogy a vadállat ezekben megjavul. Legyengítik, kevésbé káros lényé, a félelem depresszív affektus, a fájdalom, sebek, éhesztetés által beteges vaddá alakítják. Nem más a helyzet a szelídített emberrel sem, akit a pap javított meg, a javított meg idézőjelben. A kora középkorban, amikor az egyház valójában mindenek előtt manizséria volt, mindenfelé vadásztak a szőke vadállat legszebb példányaira. Megjavították például az előkelő germánokat. De hogyan is festett az ilyen megjavított, klastromba csábított germán? Mint az ember karikatúrája, mint egy torszülött. Bűnössé lett, idézőjelbe. Ketrezbe kuksolt. Csupa rettenetes fogalom közé zárták be. Ott feküdt hát betegen, nyomorúságosan, még önmagával szemben is rossz indulat fűtötte, halálosan gyűlölt az élet hajtó erőit, halálosan gyanakodott mindenre, ami még erős volt és boldog. Röviden olyan volt, mint egy keresztény. A pszichológia nyelvén szólva, a vadállattal folytatott küzdelemben a lebetegítés lehet az egyetlen eszköz, mely elgyengíti a vadat. Ehhez értett az egyház. Megrontotta az embert, elgyengítette, ám ragaszkodott hozzá, hogy megjavította. Vegyük az úgynevezett morál másik esetét, egy bizonyos fajta és faj tenyésztését. Erre a legnagyszerűbb példa az indiai morál, mint a vallássá szentesített Manu törvénye. Itt azt a feladatot tűzték ki, hogy nem kevesebb, mint 4 fajtát tenyészenek ki egyszerre. Egy papi, egy hadi, egy kereskedő és földművelő, végezetül egy szolgafajtát, a súdrákat. Láthatóan itt már nem állatszelídítők között vagyunk. Egy ilyen tenyészetnek már csak a terv kidolgozásához is százszorosan szelídebb és értelmesebb emberfajtára van szükség. Fellélegzik az ember, ha elhagyván a keresztény korság és tömlőc bűzét, belép ebbe az egészségesebb, magasabb, tágasabb világba. Milyen szegényes az Új Testamentum Manuhoz képest, mennyire bűzlik. Csak hogy ennek a szervezetnek is szüksége volt rá, hogy félelmet keltsen. Ezúttal nem a vadállattal folytatott küzdelemben, hanem annak ellentét fogalmában, a nem tenyész emberben, a keverék emberben, a csandalában. Csandala kutyaevő, az a kaszt alatti. És az avarna. és ezúttal sem volt más eszköze, hogy veszélytelenné tegye, elgyengítse, mint hogy lebetegítse. Ez a nagy számmal vívott küzdelem volt. Talán semmi más nincs ellene annyira érzéseinknek, mint az indiai morál ezen óvintézkedése. Tehát neki még a kasztrendszer is baloldali, atyumanista. A tisztátalan zöldségekről szóló harmadik ediktum például elrendeli, hogy egyetlen táplálék, mely a csandaláknak engedélyezett, a fokhagyma és a vöröshagyma tekintettel arra, hogy a Szentírás megtiltja, hogy bárki gabonát vagy magot tartalmazó gyümölcsöt, vizet vagy tüzet adjon nekik. Ugyanez az ediktum kimondja, hogy vizet sem folyókból, sem forrásokból, sem tavakból nem vehettek magukhoz, hanem csak mocsarakba vezető járatokból és az állatok lábnyomaiba keletkezett pocsolyákból. Hasonlóképpen tilos mosni ruhájukat, és nem is mosakodhatnak, mert a vizet, melyet kegyelemből engedélyeznek számukra, kizárólag szomjuk csillapítására használhatják. Végül megtiltják a súdra nőknek, hogy szülésnél segítkezzenek a csandála asszonyoknak, mint ahogy ez utóbbiaknak is tiltják, hogy szülésnél egymásnak segítkezzenek. És akkor még ezt izé ragozza, de nem olvasom végig az egészet, most jön az érdekes. Ezek a rendelkezések igencsak tanulságosak. Egyrészt megtalálhatjuk bennük az árja humanitást a maga tisztaságában, eredetiségében. Megtanuljuk, hogy a tiszta vér fogalma egy ártalmatlan fogalom ellentéte. Másrészt világossá válik, mely népben örökítetett meg a gyűlölet, idézelbe vett humanitás elleni csandala gyűlölet, hol vált vallássá, lángelmévé, ebből a szempontból az evangéliumok első rangú dokumentum, még inkább Énok könyve. A zsidó gyökerű és csak egy talajsarjadékaként érthető kereszténység, a tenyésztés, a fajta, a privilégium elleni morál megtestesítője. Árja ellenes vallás par excellence. A kereszténység minden árja érték átértékelése, a csandála értékek győzelme, a szegényeknek, alacsony származásoknak prédikált evangélium, az eltiportak, nyomorultak, félre sikerültek, pórújártak összfelkelése a fajta ellen, a halhatatlan csandála bosszú, a szeretet vallása. Na itt azért már nem annyira filoszemita. Hát mert a zsidóságból eredezteti a keresztény szellemet. Így van. Ebben viszont teljesen a náci. De teljesen. Teljesen. Egy az egyben. Egy az egyben. Hitler mondjuk nem merte Jézust nyíltan szidni, tehát még a Mein Kampfban is az van, hogy hát a... Ugye, ennek van egy alapja, Houston Stuart Chamberlain, hiszen nem Hitler... az a Chamberlain, hanem egy évszázaddal korábbi, aki Wagner lányát feleségül vette, egy angol arisztokrata beleszeretett a germán faji mítoszba, megírta a modernkori rasszizmusnak a első bibliáját, Gobinyó után, de most arról nem beszélek, a 19. század mítoszát. Erre volt aztán Rosenbergnek a válasza a 20. század mítosza, vagy valami hasonló. Ez egy parafrázisa volt. És abba írja Chamberlain, hogy Jézus galileai volt, Galileát akkor már többségében nem zsidók lakták, Jézus valószínűleg nem volt zsidó, árja lehetett, aztán ez csorgott le az ilyen szíriuszi magyarokhoz, hogy Jézus pártusítja herceg volt, de igazából ezt Chamberlain találta ki a 19. században, valamit kezdeni kellett, bazd meg, hogy azért Jézus legalább legyen már nem zsidó. Ebből látszik, Pál az, aki elrontotta a kereszténységet, a büdös zsidaja csinált belőle ilyesmit, ezt aztán Hitler abszolút vallotta. Abszolút vallotta. Hogy arról van szó, hogy Nietzsche nem volt politikus. Nietzsche nem spekulált, hogy ebből jól jövök-e majd ki. A helyzet az, hogy Hitler politikus volt. Ezért aztán belátta, hogy az ő céljainak nem megfelelő neki menni Jézus Krisztusnak. Ő, és ilyen értelemben meg a Rosenberg is, meg a Chamberlain, hát a rasszizmusnak, meg a fajelméleteknek ezek a nagy teoretikusai is már tulajdonképpen politikusok voltak. Ők már tulajdonképpen felhasználó barátra alkották a maguk eszmerendszereit. Nem úgy, mint Nietzsche. Nietzsche nem úgy írta a maga filozófiáját, hogy na, ezt egy nap majd meg kell valósítani, hatékony lesz ez majd. Érted? Ő fizikus. ebben az értelemben nem mérnök. Nem felhasználó barátrendszer gyárt, hanem működő, már az ő szemléletében egy működő egészt. Egy koherens világnézetet. Ilyen értelemben a Nietzsche-i gondolat, ami nyíltan Krisztus ellenes, konkrétan antikrisztusi, az őszinte. Ezt hívják úgy, hogy önfelett igazmondás. Nem spekulálok, hogy ez, hát erre jól lehet-e majd politikai mozgalmat, meg tömegmozgalmat, meg majd történelemformáló, meg történelmet újraíró szellemet alapozni. Túl erős méme Jézus Krisztus, hogy neki menjünk. Inkább hamisítsuk át árjává, és akkor a saját céljainknak megfelelően a saját ideológiánk medrébe tudjuk terelni, és minket fog erősíteni. Hiába zsidó, mert árjává hamisítjuk át. Nietzsche úgy volt azzal, hogy ha zsidó, akkor hát zsidó. És akkor hát zsidóként kell kezelni, és zsidóként kell róla nyilatkozni. Mi más a nietzscheizmus? Ez a szellem teljesen letisztítva, teljesen megfosztva minden sallangtól, mint az, hogy én pofán váglak téged. És te megkérdezed tőlem, hogy miért vágtál pofán? Én meg azt válaszolom neked, hogy azért, mert megtehetem. Ennyi! Ennyi! Nincs semmi több. Hát nem arról van szó, hogy azért vágtalak pofán, mert te olyan vagy, én meg amolyan vagyok, és ezért ez a pofon jogos. Miért kéne jogosnak lennie? Mi teszi jogossá? Hogy megtehetem. Térjünk vissza az ötödik pecsétre. Mi a különbség a fiatal bölcsész nyilas tiszt, aki egyenruhát visel, még ez is szimbolikus, és amit Latinovics játszik, a civil ruhás, akinek egyébként nincs neve, a novellában se, Sánta Ferenc úgy írja, a civil ruhás. És egyébként a Cserhalmi által játszott Krisztus. Kvázi Krisztusnak kvázi sincs Krisztus. Neve. Annak sincs neve. A vasgyári munkás. Tehát a Krisztusnak és az Antikrisztusnak nincsen neve nincsen a történetben. Neve. És mi a különbség a Nagy Gábor által játszott bölcsésznyilas és a Latinovics között? Mert itt jön, amiről az előbb beszéltél, itt jön a különbség. Azt mondja, miért ver maga tanár úr? A fiatal nyilas, bölcsész, tanár úr. Kérdezi a Latinovics. Előtte ott leverik az asztalost, az elájul, kiviszi a pribék. Miért ver maga? Az eszméim keltette indulat jogán, a megszerzett hatalom jogán az eszméim keltette indulat parancsára. Na most a megszerzett hatalom jogán az Nietzsche-i. Az eszméim keltette indulat jogán az politikusi. Ott még van ez. És akkor kioktatja őt a civil ruhás, a Latinovics, és mit mond? Nem ezért ver. Nem ezért ver. És ugye mi az eszmefuttatása, Robi? Mit kezd el neki magyarázni? A lomhagyával nehezen érti meg a fiatal korlátolt bölcsész. Olvasott maga Ortegát? Olvasta a tömegek lázadását? Természetesen. Természetesen. Érdekes, hogy Nietzsche-t nem sorolja föl, pedig azzal kellett volna kezdenie. Huizingát, aki egyébként szerencsétlen Huizinga, mert antifasiszta volt, egy holland szerző, kurva jó szerző egyébként, csak valahogy szerette ez a közeg, tudod, ez a nyugat alkonya. Azért, mert a, igen, meg azért, a mert a tömeg, azért, mert a tömegről hasonlóan vélekedtek. Igen, így van. És akkor kezdi ezt mondani, amit a Robival közösen idéztünk, a tömegek korát éljük, tanár úr, az undorító tömegek korát, mely tömeg soha nem táplált magáról ilyen illúziókat, mint manapság, vagy mint napjainkban. Hány inger gerjesztően undorító, amit ez a tömeg magáról ebben a században képzel. Sztrájkok, tüntetések, hát hol élünk? Kurva sokszor láttam a filmet, egyes részeit kívülről tudom. És akkor És akkor az a baj, hogy Sánta Ferencet később olvastam a film hatására, és rosszabb volt, mint a film. Pedig nagyon jó kurva könyv. Jó a könyv. Nagyon jó, csak előbb kellett volna elolvasni, érted? De többet megtudunk Keszei Károly művészi fényképésznek a belső sztoriáról, meg a motivációiról. Valamiért a Fábri Zoltán azt nem tartotta annyira fontosnak, és nem fejtette ki olyan részletesen. De átjön azért, átjön. Jó, mindegy, most nem jó a téma, hanem ugye a tömeg meg a hatalom. És akkor ugye azt mondja, hogy mit akar ezekkel az emberekkel. Ugye négy piti figurát, akik csak szitta a nyilasokat bevittek. Ez a bizonyos Keszei Károly volt az, ez a fényképész, aki följelentett őket. Művészi. Művészi fényképész. Így van. És akkor bevitték őket oda a hűségházába, és akkor ott jó agyonverték őket, és akkor kérdezi a Latinovics a fiatal nyilast, hogy mit akar velük csinálni. Hát természetesen kivégezzük őket. Ki akarja őket végezni? Hát miért? Tanítsam meg őket horgolni? És akkor, de miért? Miért hát akkor miért verte meg? Miért verte meg? Ha ki akarja végezni? És tőle? Akkor mondja, hogy a hatalom, megszerzett hatalom jogán és a De minek kell hullákat összeverni? Hát ez egy olyan kérdés, ami azért jogos, még ha fasiszta alapon, vagy náci gondolkodás alapjain gondoljuk végig akkor is. Abszolút jogos, és akkor itt indul el a filozofálás. Érted? Itt indul el. És hogy miért ver maga? És akkor erre mondja ezt a megszerzett hatalom jogán, és az eszméim keltette indulat parancsára. És hogy elkezdi nekem magyarázni, hogy mert mondja, hogy ez az egész, ez bagatell. Ez egy bagatell ügy. Hát akkor mi nem bagatell? És azt mondja, hogy hát két suhanc röplapozott, bombát dobtak a pártházra, nem. Lelőtték két testvérünket, az nem bagatell, mondja a fiatal nyilas. Ez itt bagatell, hát ezek életükben még fegyverhez se nyúltak, ezek csak minket szittak a kocsmába. Tehát bagatell. És ezt visszafordítja a Latinovics, és most kapcsolódunk ehhez az egészhez. És elmagyarázza, hogy éppen fordítva van. Pont fordítva. Azt mondja, hogy röpcédulázott két suhanc, bombát dobtak a pártházra, lelőtték testvérünket, hát ezeket elfogjuk, felakasszuk, vagy tarkollőjük őket. Gyönyörű hullák lesznek. Előbb-utóbb elfogynak, gyönyörű hullák lesznek. Tehát mennyien lehetnek ezek? 10 000-en, 20 000-en, előbb vagy utóbb elfogynak, gyönyörű hullák lesznek. De hogy olyan hullák, olyan kadávereket, még a francia szót használja, olyan dögtetemet, akik élnek, szuszognak, lélegeznek, azt nehéz gyártani. Mit csinálunk mi lesz a többivel? Mit csinálunk a többivel? Akik nem dobnak bombát. Érted? Akik gyávák, akik nem lázadoznak, de otthon kummognak. Gyűlölnek minket, mondja, az rendben van, mert az növeli a félelmüket. Na de meg de kell... magukat tisztelik önmagukat. De tisztelik önmagukat. Például az előbb az asztalos, aki legalább fölemelte az öklét, vagy ellene szólt, érted? És akkor azt kell csinálni, hogy megutálják saját magukat. De miért? Vagyis de ez hát, az egész tulajdonképpen miért? Vagyis hát bűnészessé kell tenni őket, okay. És itt bizonyos értelemben az acéli kultúrpolitikát ismerte. Na hát ez nekem értelemben. Most nem jutott volna eszembe. Bűnészessé kell tenni őket a saját elnyomatásukban. És ezáltal a lelkükben a lázadásnak a képességét, a lehetőségét kell a csírájában elfojtani. És akkor Fábri is részese volt az acéli kultúrpolitikának, mert azért Fábri egy nagyon megbecsült rendező volt. De tudod, és miből következik az, hogy ez az ország a rendszerváltás óta nem tud az én valójára eszmélni, vagy önmagára találni. Most eltérünk Nietzsétől, mi másból következik, hanem ebből a lelkiismeret hamisításból, jó. Amit végrehajtottak rajtunk. Ez egyébként ez nem egy rossz gondolat. Ez nem egy rossz gondolat, csak fejezzük be ezt a nietzschei cuccot, mert kurva érdekes. Lényeges. És itt előjön, hogy a hatalom a hatalomért. Tudod, ez, hogy hogyan csinálják, ez már a dolog metodikája. Ez már a módszertan. De miért? De mi Tomóceusz Katikinek a célja, és mi a civil ruhásnak a célja? Mert a csávó, a fiatal nyilas még hülyíti magát, hogy hát a nemzet, a zsidók ellen, a bolsevizmus ellen, érted? Meg a bullshit eszmék ott vannak. A civil ruhásnál nincs ilyen. Az kijön, az ilyen értelemben cinikus, érted? Tehát ott nincs az, hogy ott maga a cél szentesíti a célt, az eszköz szentesíti az eszközt, érted? Ott nincs ideológia. Ez, amiről az előbb beszéltél. Azért vagyok geci, mert a kezemben van a hatalom. És miért van a kezedben a hatalom? Mert geci vagyok. Vagy nem tudom, mint a részegnél tudod, azért iszok, mert szomorú vagyok. És miért vagyok szomorú? Mert részeg vagyok. Szóval ez a teljesen önmagába zárt, öncélú, puszta. A hatalom, és itt jön a Nietzsche-i fogalom, a Wille zur Macht. Tudod, ami aztán az adleri pszichológiának is az alapja lett. És kurva sokan átvették ám ezt. A hatalom akarása, az emberi lét célja, lényege, értelme a hatalom akarása. És az az előkelő, aki ezt sikerrel megcsinálja, akinek van hatalma. És az a csandála, a szolga, akinek nincs. És abból csinál ideológiát magának, vigaszt, az a szolga erkölcs, az az evangélium, a rossz morál, a nem előkelő, hogy nincs hatalma. Ez a Nietzsche-i világkép lényege, tudod? Ezt ő le is írta sokszor. És nem kell metaforaként értelmezni. Na ez a másik. Hogy szósz, van, te mindig bazd meg így metaforikusan szereted értelmezni dolgokat. Nietzsche-t miért értelmezett szó szerint? Tehát azért, mert ezt nem lehet nem szó szerint értelmezni. És most tudod, mit kéne még egyszer végig... Ez nem metafora. Tudod, mit kéne még egyszer végig gondolni? Hogy miért van ekkora kultusz a Nietzsche-nek? Na ez meg a másik. Ma keresem az antikváriumokban Hume-tól az elmefilozófiai dolgait el akartam olvasni. Hume-ot bazd meg sehol nem lehet kapni. Sehol. Hume. Egy jelentős szerző, jelentős munkájáról van szó, 18. századi brit legnagyobb filozófus. Érted? Husserlnek megszerezhetetlen az időről szóló. Más Husserlt lehet kapni, az időről szóló előadás, amit az Atlantis adott ki, azt még a kiadó se tudja, már a raktáron már rég elfogy, megszerezhetetlen. Érted? És akkor így keresem nehezen esetleg valaki, bazd meg, Nietzsche-től roskadoznak Magyarországon a könyvespolcok. Roskadoznak. A szocializmusban nem, 1984-ben, ha jól emlékszem, adtak ki egy válogatást tőle, hát akkor én persze nagy Nietzsche rajongva azonnal lecsaptam rá, és Schopenhauert meg azóta se, és valahogy most azt vettem észre, könyvesboltokban is, antikváriumokban minden van Nietzsche-től. Tehát olyan bazd meg, mintha az lenne most a marxizmus-leninizmus, érted? A szocializmusban azok álltak a könyvespolcon, érted? Roskadozik minden Nietzsche-től. Arról van szó. De várj, ez mögött nem valami összeesküvés elmélet van. Nem, hát erre van kereslet. Nem, de valóban, a kereslet lenne, megvennék, de ott van, bazd meg. De azért van ott olyan számban, bazd meg, mert iszonyatos kereslet van belőle. És mindig újra meg újra nyomtatják és pótolják, és azért roskadoznak a pultok. De még a levelezései, meg a levelezéseihez írott jegyzeteinek a levelezései is, bazd meg. Tehát itt nincs-e szakértő Magyarország, de tényleg... És, most, és hidd el, hogy ez nem csak Magyarországon van így, ez globális jelenség. És miért van ez így? Mert a filozófiában még meg van engedve a nácizmus. Mert a gondolatkísérletek erejéig, mert a spekuláció erejéig, mert az eszmék. Valamennyire erejéig... zavar engem a nácizmus szó, és megmondom miért. Hát, mert kvantitatív metafora lett, mint a kommunistázás. Tudod, ez a te is náci vagy. Jó. Mindenki náci, aki nem LMBTQ, jó, és nem gondol fel szivárvány szívű. De akkor javasoljál egy jobb kifejezést, légy szíves, jó? Voluntarizmus. És egoizmus. Az jobb. Hát tudod, a voluntarizmusnak az erőszakkultusza, meg az egoizmus. Ez az erőjoga. Meg az egoizmus. Ami tulajdonképpen, meg az egoizmus. Ami tulajdonképpen a szíve-lelke spiritusza a nácizmusnak, ez politikai gondolatként vállalhatatlan. Annyiban még nem... Identitásként is vállalhatatlan. Annyiban még nem náci, értem, hogy nem a nácizmus... Nem ezt akartam mondani, megbeszéltük, hogy attól egy zsidó is lehet zsidónáci, vannak is ilyenek, van ilyen, Izraelben is van szélsőjobb, rasszista szélsőjobb, Nem erről van szó, hanem hogy a nemzeti szocializmusnak volt egy olyan szocialisztikus, kommunisztikus gazdaságpolitikája, meg társadalompolitikája, amit Nietzsche rühelt volna, mint szarbalos, ezért, érted? Na, ez valójában a nácizmus humanisztikusabb volt, mint Nietzsche. De ez valójában egy politikai sallang volt. Valójában ezzel hívta ki Hitler Marxot. Ez igaz, preventív ellenforradalom volt. Igen, úgy általában a kommunistákkal szemben egy csomó jogosnak vélt követelést taktikai szempontok mentén integrált a nemzeti szocializmusba. Ez igaz. Az se véletlen, hogy a harmadik birodalom zászlaja az egy vörös zászló. Ja. Vörös alapon, fehér körben, fekete orokkereszt. A második német birodalom színeit megtartotta. Figyelj, volt egy film. Átemelte, és vörös alapon, tehát vörös zászló, azaz, nemzeti szocialista német munkáspárt, tehát egy rendkívül sok gesztus tett, ez azért volt, ez marxi, és ő úgy harcolt a marxizmus ellen, hogy a marxizmusnak, és árnyék marxizmus, a marxizmusnak egy jelentős részét integrálta, a másik ellen meg keresztes háborút hirdetett. Így van, pontosan. Egyébként van egy német vagy osztrák film, nem tudom már kire, lehet, hogy a Fassbinder, de nem vagyok benne biztos. Lényeg az, hogy van egy ilyen boltos, aki kurvára utálja a nácikat, ő szocdem, de már a hatalomátvétel után van, a fia meg belép az SZ-ba, mindegy. És akkor abban van egy jelenet, hogy ki kell tenni a birodalmi zászlót, hogy maga nem tette ki. És fog egy kibaszott hosszú kurva nagy zászlót, és kitette, és belelógott a zászló a sárba. És jön megint a rendőr. Hát hogy képzeli ezt? Ott lóg a sárba. Akkor föltekerem, és föltekert, és a horogkeresztet is betekert, és csak egy vörös zászló maradt. Na, vegye le azonnal, tudod, ez kurva jó volt. Szimbolikus. Na, Robi, beszéljünk arról még, mert még nem tárgyaltuk ki a témát, és a múltkor kurvára hiányérzetem volt, hogy kik szerették Nietzsét. Mert az viszont zavarbejtő. Az nagyon zavarbejtő. Mondok valamit. Az, hogy a sátánisták kedvelik, tényleg, nem csoda. Főleg a Lavey féle, izé, hát tényleg nekik való egyébként. Az oké, az rendben van. Ez nem megtárgyalandó téma. Az, hogy Ayn Rand, meg ez a szélsőséges libertáriánus vonal kedveli, és Nietzsche az egyik bálványuk, az oké. Az ateisták is kedvelik, mert az egyik nagy ateistának tartják, stb. Ezek okék. Nácik kedvelik, itt olvastam Hitlert, az is oké. De bazd meg, Gorki, Ady Endre, Hanvas Béla, különböző keresztény teológusok. Na, az a kurva érdekes. Érted? Na, az. A század előtt megértem. Tudod, azt a múltkor már elkezdtük fejtegetni, csak nem fejeztük be. Ady miért szerette Nietzsét? Nagyon szerette. Miközben hát kurvára nem Nietzsche-i elveket vallott. Valószínűleg annyira korhatnak és rohatnak érezték már azt a régi világot, ami a Titanickal meg az első világháborúval elsüllyedt. Ugye a Titanic süllyedését mindenki szimbólumnak élte meg. Azt az is ahogy lett. Ahogy elsüllyedt a régi világ, a monarchiák, de azok a korhat, nyárspolgári, elaggott arisztokraták, azok elsüllyednek a picsába. Dinasztikus birodalmak. A dinasztikus. Elsüllyed és várták. És ezek a forradalmi eszmék, ezek Nietzsche hiába utálta a szocialistákat, hiába volt ilyen furcsán darwinista, meg munkásellenes, meg tömegellenes, meg minden. Ez az ilyen adiféle, izék, ilyen alkesz, drogos, izé, csávók, ezek nyilván jön a, izé, tudod, ez a megtisztító vihar, meg kurva jól, az is benne van az esztétikum. Nietzsche kurva jól ír, szuggesszív. Tudod? Te is mondasz baromságokat, vannak híveid, mert szuggesszív vagy. Egy karizmatikus média csávú vagy, és gyakorlatilag olykor mondhatsz fasságokat. És nyilván nagyobb a Nietzsénél is így van. És akkor jönnek, érted, neked is vannak híveid, hát Nietzsén, és nem értik, amit mond, nem gondolnak bele, de bazd meg, az erő, ami árad belőle, bazd meg, és nedves bugyik, és izék, és kék harisnya tömegek, bazd meg, a szecessziós időszakban, és akkor izé, Nietzsche, és akkor érted, ezt értem. Ezt értem. Az erőjogán. Az erőjog, így van, pontosan, ezt értem. Ilyen értelemben megérthető, Adi, Gorki is, még azt a kurva vastag bajszát. Mindig bajszos volt, amikor vastag bajsza volt Gorkinak, azt Nietzsche-ről mintázta. És a Makarcsúdra, ami cigányokról szól, azt a sztorit Sára Sándor csinálta meg, a Cigánytábor az égben megy, kurva jó film, 70-es évek, nem nektek való, de jó film, és azt is, abba is átjön Nietzsche. Kazantzakis, akire egyszerre volt marxista, buddhista, bezony, és Nietzsche-ján. És keresztény. Azt kifelejte. Így van. Keresztény, buddhista, marxista, Nietzsche János. Ezeket a fószereket megértem. Érted? És utána, akik viszont már későbbi évtizedekben, már nem volt-e, már lezajlott a második világháború. Igen. Holokauszt után. Ott hogyan? Például Hanvasnál se. Hanvas magát kereszténynek is tartja, misztikus is, és Nietzsche egyszerűen félre magyarázza. Ilyeneket ír Hanvas. Nietzsche volt az első keresztény. Ami lehet polgárpukkasztás, vagy tudod, nagyot akarok mondani, és a nagyon meghökkentő, érted? És arra jöttem rá, meg van egy Karl Tillich nevű német protestáns lelkész, aki nagy Nietzsche buzi. Érted, hogy Nietzsche a kereszténységet akarta megtisztítani. Tudod, vannak ilyen narratívák, hogy a kereszténységet akarta Nietzsche megtisztítani. Ehhez mit szólsz? Hogy Nietzsche a kereszténységet akarta valójában megtisztítani. És akkor kikukáznak a izéből, az életművéből, ebből a levelezéséből ilyen furcsa mondatokat, mert néha egyébként Nietzsche sem homogén ám, tudod, neki is vannak néha ilyen józanabb, vagy a franc tudja, ilyen más állapotai, alternatív, vagy módosult tudatállapotai, és akkor állítólag írt egy ilyet is a Zarathustrához, hogy nem állítólag, hanem ez konkrét izét, tudod, van a Isten halott, és akkor írt egy ilyen jegyzetet, hogy Isten öngyilkos lett az emberek hitványságától. Ez nem az a Nietzsche, amit az előbb felolvastam. Érted? Hitványságától? Aha. Túl irgalmasak voltak. Ez nyilván ezt jelenti a hitványság Nietzsche-nél. Ez egy mondat. De én értem, de tudod, mondat. A hitványság az mást jelent ám a kereszténység, vagy akár a zsidó-keresztény eszmevilágban. Lehet, értem, tehát lehet, hogy ezt is kompatibilissé tudjuk tenni a Nietzsche-i gondolatkörre. Érted? Világos, persze, abszolút. De lényeg az, hogy Camus, ugye? És vegyük Camus-t, és megfejtettem Camus-n keresztül. Ugye? Úgy is lehet magyarázni Nietzsche-t, hogyha nem így magyarázzuk, ahogy én, bár szerintem én jól látom, de lehet ezt úgy magyarázni, hogy szabad ember vagy, és nem kellenek neked a túlvilági jutalmak. Legyél jó önmagadban, önmagadért. Ugye ez a Camus, ez az egzisztencialisták. És valahol ők Nietzschébe ilyesmit láttak bele. De ez a Thomas Manni humanizmus. De hogy ilyeneket láttak. Schopenhauer János is volt, Nietzschét is olvasott. Nietzschét mindenki olvasott. Igen, de tudod, a Thomas Mann helyben hagyja a Jézus Krisztust, csak mint erkölcsöt, csak mint megváltót. Világos, mondja a többiek is. Érted? Én most csak azt akarom kinyomozni, így közöttünk magunkba itt a kocsmába, az utolsó apun, hogy miért szerettél, tehát mi a faszt szedtek ki Nietzschéből? Miért az egzisztencializmus előfutára? Dostojevszki meg Kierkegaard mellett. Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a Nietzsche olyasmit, de erről már legutóbb is beszéltünk, olyasmit mert, amit nem mert senki. És ez mindenkinek azt nem, így azt nem így beszéltük. És tudod? Tehát az, hogy felszed minden fundamentumot. Igen, de ez imponált. Ez imponált, tudod? Az első világháborúig attól szenvedett az emberiség, hogy semminek nem volt igazi tétje. Olyasmi világ volt az első világháborúig, mint a mostani. Hogy a lét elviselhetetlen könnyűségétől szenvedett mindenki. És mindenki áhította, hogy már végre legyen érvénye a történetnek. Mert nincs érvénye, és a legrosszabb, amitől féltek, az az, hogy ez így fog hömpölyögni az idők végezetéig. Az borzalmas érzés volt, hogy nem lesz érvénye a történelemnek is. Meg kellett rendezni az első világháborút annak ellenére, hogy igazán nem volt kitalálva, igazán nem volt megideologizálva, igazán nem volt aláducolva. Aztán a második már rendesen alá lett ducolva, már ha egyáltalán van ilyen, hogy első meg második világháború, és nem egy háború a kettő, egy nagyobb szünettel. Egy nagyobb fegyverszünettel. Hogy valójában mást jelent Nietzsche is, Nietzsche vakmerősége a második világháború, vagy akár már csak az első világháború, tehát akár már Verdun tükrében is mást jelent, Auschwitz tükrében, meg Stalingrád tükrében, meg a felgyújtott Dresda tükrében, meg már végképp mást jelent. És mégis Nietzsche szenvedélye töretlen maradt egy csomó számunkra kedves szerzőnél. De tudod, arról... Számunkra kedves szerzőnél. Igen, az a helyzet, hogy a Nietzsche az valami olyasmit merészelt, amit se előtte, se utána, se vele egy időben senki sem. Hát a Führert kivéve. De úgy értem, hogy a szellem történetben. Igen. És ez tudod, valójában bizonyos értelemben a Nietzsche egy törvényszerűség volt. Azt hiszem, hogy ha Nietzsche nem történik meg, valakinek jönnie kellett volna, és be kellett volna tölteni a helyét, mert a modernitás nem tudott volna megtörténni, ja. amíg a végső határ nem lett volna kijelölve. És megvonalazva. És a Nietzsche volt az, aki odáig ment el, amin túl már tényleg csak a szakadék van. És aztán a Hitler be is bizonyította a gyakorlatban, hogy tényleg ott a szakadék. Igen, egyébként tényleg. Az előbb mondtam, hogy a 10 legfelháborítóbb olvasmány számomra, és akkor itt Nietzsche-t meg Calvin-tól azt a művét, a kettős predesztinációt, tehát ami a mélyen kinyitja a zsebembe a láncfűrészt. Tehát és akkor így gondolkoztam meg, mit tudom én, és akkor mit a Hitler kevésbé, mert vagy a Mein Kampf nekem részint unalmas, részint, de azért az is azért úgy ott lenne a 10-be, és stb. És akkor gondoltam, hogy Sztálin, meg Mao. Most olvasom a Vörös könyvecskét például. De én olvastam Mao-t régebben. Meg Sztálint is. Vannak is Sztálin üveim. És hogy az egyáltalán... Azokat a Sztálin írta szerinted? Na, egyáltalán nincsenek benne, mert szerintem ezek gépek voltak. Robotok. Tehát nem olyan, mint a Hitler meg a Nietzsche. És... Meg hanem a olyan, Calvin. Várjál, olvassátok ezeket a munkákat, ezeket gyakorlatilag egy korabeli számítógép írta. Tehát ilyen steril mondatok, és bárhol kinyitjátok, folytatódik a mondat. Tehát képzelj, mondjuk egy 500 oldalas munka, és elolvassátok 15. oldalon, és mondjuk a 34. oldalon folytatódik. Visszalapozol, folytatódik. Állati érdekes, érted? Olyan, mintha gép írta volna ezeket, semmilyen személyes nincs benne. Ergo nem is felháborító, meg semmi. Semmi nincs benne. Érted? Izék vannak ilyen jelmondat, szentencia, ilyen bürokratikus nyelven megfogalmazott. Én nem is tudom, és olyan, bazd meg, ezt ha valaki végigolvassa, szerintem az megvilágosodik. Mert pont most írtam Descartesről egy eszét, és akkor szerintem Descartes depersonalizációs zavarba szenvedett, ma így mondanánk, mert hogy ez furcsa, tudjátok mi az, a déjà vu-be, ilyen éles, ilyen életveszélyes helyzetekbe, ilyenekbe van az embernél, amikor olyan külső tárgyként látja a saját testét, a tükörbe, mintha nem ő lenne, ez a depersonalizáció. És, ez egy rettenetes neurózis. És ami, meg egy szent állapot. Egy szent állapot, mert ez ebben nagyon mély filozófia van, és ebben ilyen ős vallásoknak az állapota, csak azért nem betegség, mert ezt mesterségesen idézték elő szellemi okoknál folyva. Szellemi okok miatt, és ez eljuttathat téged egész a testedből való kilépésig, érted? Egész más. Tehát most, na, és a depersonalizáció kapcsán tudod, te is azt mondtad, hogy egyszer a mi atyánkot, amikor beszélgettünk a Lárral meg a Bauxittal a főiskolán, így a buddhizmussal, hogy a mi atyánkot addig mondtad, amíg teljesen szétestek a szavak. Tehát ez a szó elidegenedés. következett be. Gyerekkorban sokáig elmondtak egy szót, és akkor ilyen elveszti a jelentését. Nincs szemantikai tartalom, és akkor, hogyha ez erőssé válik, egy pillanatra egy enyhe, mert a depersonalizációs élménynek is vannak fokozatai, intenzitási fokozatai, és itt ilyen enyhe depersonalizáció következik be. Na, hogyha valaki ilyen Sztálin, meg ilyen izéket olvas, szerintem a mantra is ilyen, meg az inkantációk, amit monoton mondtak, egy idő után kívülről kerül saját magadba, nincs jelentés, és lehet, hogy ezek szent könyvek valójában, érted? Ilyen módszertan, tudjátok. Persze nem az, most poénkodok, de tényleg, tehát érted? Jelentés nélküli hosszú inkantációk. És teljesen személytelen, de teljesen. Tehát a Sztálin az tényleg pszichopata volt, de a szónak tényleg abban az értelmében, hogy akár Philip K. Dicknek van egy kibaszott kurva jó novellája, az egyik legjobb, az a címe, hogy a Apáink hite. És ott a Maóról mintáz egy ilyen izét, és ebben a rettenetes megvilágosodás élményében meglátja, hogy kicsoda a vezér, a szeretett vezér, és egy kurva nagy ilyen gép és egy ilyen hangszóró, nincs feje meg semmi, ilyen mikrofon az ember. Nem is ember, kiderül, hogy nem ember, hanem gép, bazd meg, ami csak így mondja ezt az egészet. Tehát Philip K. Dick az megvilágosodott volt, és sok depersonalizációs élménye volt, és ezeket meg is írta, és ezekből jöttek létre a remek művei. Vágod? Na, ilyesmi, ez a nem is marxista, mert a tőke nem ilyen, hanem ez a sztálinista irodalom, érted? Az nem háborít föl, mert nincs benne fölháborít. A felháborodás ilyen, egy emberi érzés. Igen, de érts, hogy Sztálin idején minden ideológiai szöveg ilyen volt. Hát ez nem a Sztálin irodalma, hanem a sztálinizmus irodalma. Hát ez nem azt jelenti, vagy geciunalmas, vagy depersonalizációs zavarba kezdesz szenvedni tőle. Hogy arról van szó, hogy én egyébként meg vagyok győződve arról, hogy ezeket a könyveket nem Sztálin írta. Hanem ezeket, csinovnyikok. Ezt az ő szellemírói írták, akik pontosan tudták, hogy nem írhatnak semmit, mert kivégzik őket, ha bármit leírnak, amiből bármi következik, tudod? Így születtek ezek a szövegek. Ez a steril, teljesen steril. Tudod, így azok a szövegek születnek, amiket a giotin árnyékában írnak, tudod? A 101-es szobában. Igen. Ahol ma voltam. Igen. Tehát az a... Na. Figyelj, térjünk vissza Führerre. Ez egy remek regény, az a címe, egy Adolf Liverpoolban, a kamaszkori Hitlerről szól, aki a Angliában élő bátyját Aloist meglátogatja. Mert az tényleg Angliában élt egy darabig, ez egy képzeletbeli regény. Azt mondja, hogy a vonaton utazik. Így hát továbbra is lehorgasztott a fejét, és miközben a vonat az esőterhes ég alatt lassan észak felé haladt, csak olvasta, és újra olvasta Old Shatterhand történetét, a texasi bizonyítottan Carmine volt Hitler egyik kedvenc szerzője. Tudjátok ki az? Mai Károly. Na. Vinetú meg ezek. De ez érdekes azért, mondja, a fajelmélet tükrében. Csak olvast és újra olvasta Old Shatterhand történetét, a texasi és arizonai fehér telepesek főnökét, aki megfogadta, hogy megsemmisíti a gonosz Ogallala indiánokat. Old Shatterhand úgy vágtatott be a hőségtől vibráló sivatagból a táborba, mint maga az ördög. Csillogott a napfény a puskája csövén. Megfutamította a gyáva részbőrűeket, és foglyul ejtette harcosukat Nantakwondot. Nantakwond még mindig ott hevert, a cölöpökhöz kötözve a porban, mesztelenül, mint egy csecsemő. Shatterhand fölébe gugolt, és magasra emelte a bőrzacskót, melyből vékony sugárba csöpögött lefelé a vadméz, aranyos szálakkal csipkézve a fogolyharcos vérmocskos tagjait, be a combjai közé, ahol májva színűen fityegett petyhütt férfiassága. Ez nem az NDK-s indián filmeknek a világa. A vadnyugat egén, mint mocsok foltok az égbolt kék abroszán, remegő nyílvesszőbe gyűltek a legyek, és zümmögve csaptak le az elbukott Nantakwondra. Nagy vagyok, üvöltött fel Old Shatterhand, dicsőséges vagyok. Adolf csak ezeknél a diadalmas zárszavaknál tette el a könyvet. Azonnal tudatára ébredt, hogy korog a gyomra. És van egy kis rövid párbeszéd benne, már akkor paranoiás meg minden, nincs inge neki, és csak ilyen barna vásznat találnak a padláson, és mondják, olyan furcsa szín egy ingnek, és akkor azt varják meg neki, és lesz egy barna színű inge ott Londonban, vagy ezért. Na, és azt mondja, hogy egy ilyen tipikus nyárspolgár kocsmáros, ugye a bátyja Alois, aztán később visszatelepült az tényleg Németországba, és akkor mondja, hogy Alois mondja, lehet, itt egy párbeszéd, azt mondja, hogy én, mint szerencsejátékos, akármikor föltenném rád a pénzemet, ha láttam volna, láttam már nyertest, hát az te vagy. Annyi előnyöd van, mondja öccsének Adolfnak. A fiatalságod, a kitűnő eszed, a jó családi háttered. A hátterem, ismételte meg Adolf. Rendes szülők, szilárd otthon, ahogy az ember öregszik, rájön ezekre a dolgokra, Alois érzelgősen az öreg Hitler képe felé pillantott, már az apjukéra, és megbiccentette a fejét. Adolfot felháborította az igazságnak ez a síralmas eltorzítása, talpra ugrott. Rendes, üvöltötte, az öreg törvénytelen gyerek volt, és te is az vagy. Háromszor nősült a rohadt. Téged olyan rendszeresen vert, hogyha letolnád azt az elegáns nadrágodat, még mindig meglátszana a nadrág szíja nyoma. Kettőn áll a vásár, motyogta Alois. Az ember beilleszkedik, az ember megbecsüli. Egy frászt csinál az ember, kiáltotta Adolf. Fattyú volt, mind a ketten fattyúk vagytok. Fattyúk! A megvetéstől értelmetlenül dadogva a kalapfogashoz rohant, felugrott a levegőbe, és jókora turhát köpött a falon lógó fényképre. Ezt régen egyszer a Robinak mutattam, és azt mondta, hogy sajnos valószínűleg nem ilyen jó fej volt az ifjú Hitler, mert akkor ha ilyen lett volna. Máshogy akkor, alakul a történet. Na igen, tehát szerinted ez nem hiteles, ez a leírás, inkább csak vicces. Igen. Hát tudod, ez a engem is vert az apám, mégis diktátor lett belőlem. Na hát ennyit. Nietzscheről. Meg Hitlerről. Azért vagyunk itt, hogy elbúcsúztassuk a Mikati vadar mulatót. És hogyan tehetnénk ezt méltóbb módon, mint egy korai remek művünknek az annyira ismertetésével. Nem korai. És volt egy szerzőtársunk is, azóta eltűnt, és semmit nem tudok róla, aki kiadta a zsidók szégyenét. Igen, Novák Még Erika. Mielőtt felolvasnánk, mondok pár szót róla. Ez úgy keletkezett, ez a mű, hogy egy neves magyar rendezőnek a felesége írt egy forgatókönyvet, ami egy ilyen tolerancia filmforgatókönyv. Jelesül, van egy nemzeti rocker, nácoid, magyar munkáscsávó, és van egy homoszexuális, balettáncos zsidó belvárosi fiú. Ugye érezzük, hogy kicsit ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen sematikus, ideáltipikus figurákról van szó, akik talán a valóságban nem is léteznek. Lényeg az, hogy egy baleset éri őket a közös munkahelyen, ami egy színház, és akkor rájuk esik a és kicserélik az agyukat. Ez majd szerepel, mindjárt felolvassuk. És nekem ez kurvára tetszett, mert mondtam, hogy kurva jó, kicserélik az agyukat, és nekem rögtön a hullajó jutott eszembe, és akkor persze a hölgy nem hullajót akart volna, de és akkor mondta a Puzsér, hogy hát a famnak nem véletlenül a hullajó jutott eszébe a sztoriról, és akkor hárman elkezdtük ott írni ezt az egészet. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, egy olyan trash filmnek képzeltük, mint tudjátok, ez a zombi nácik, akik lovagolnak a cápákon az égbe, és eltérítik a izéket, a repülőgépeket, meg ez a karatézós Hitler, meg ilyenek. Tehát ez a filmtípus lebe. Az Iron Sky nem, a szar, az enyhe. Ezek. Zombi nácik kijönnek a jég alól, és lovagolnak a rothadt cápákon, és kinyírják a repülőgépeket. Ez volt a példaképünk műfajilag. Azon kívül az az igazság, hogy egy picit van már egy ilyen avítsága ennek a cuccnak, mert ez az az időszak, amikor még a úgynevezett nemzeti radikalizmus csúcson volt Magyarországon, és ebbe az ötleteink nagy részét az itteni honlapokról szedtük, tehát ugye az ilyen konteókat, meg a zsidókról alkotott véleményt, meg minden, és akkor mi ennek a nyomán írtuk. Ma már ugye a tarsoly lemezeket már csak ritkán látni az utcán, a Fidesz bedarálta őket, ők a Gyurcsány a másik felüket, és hát eltűnt sajnos ez a törzsi szubkultúra. Hát én nagyon sajnálom egyébként, de nekem nagyon kellemes perceket szereztek. Lényeg az, hogy ebből jött a nagy művünk, a Farkas Attila Márton, Novák Erik és Puzsér Robert. Mi a címe? Super Jews versus Nimrod of Sirius. Tehát a szuper zsidó versus, ugye, mint a Siriusi Nimrod. Mint óriás cápa versus óriás aligátor, ismeritek ezeket a zsékat? Vagy, meg a cápa óriás polip. Azaz, igen, de aligátor meg cápa is van. Mindegy, én láttam ilyet, én nagyon szeretem. És ilyen, na, ki kezdi? Kezded? Jó. Bár ez filmnovella, nem forgató. Úgy néz ki, hogy úgy jelenetről jelenetre van megírva. A filmnovellánknak van 44 jelenete, és az a tervünk, hogy felváltva fogjuk felolvasni ezeket. Na kérd. Első jelenet. Egy 30-as rabbi egy zsinagógában, menórák fényénél a félhomályban tart előadást arról, hogy vajon mely emberi testrészben lelhető fel a lélek. Közben egy népviseletbe öltöztetett halott magyar parasztlány testét boncolja. Az ő szerveit szedi ki, és közben tartja a filozófiai eszmefuttatást. A hallgatóság soraiban a 26 éves Izsák látható. Az előadás közben Izsák elalszik, és leesik a székről. Második. Rockkoncert egy alvilági neonáci pincében. A 40 éves Kopja és barátai játszanak fajmagyar irredent a nótákat, Kopja az énekes. A közönség tobzódik, a skinheadek vadállat módjára pogóznak. Harmadik jelenet. Izsák és Gyuri, két közhelyesen buzis fiatal, zsidó srác, közös albérletükben. Gyuri, Izsák párja. Megérkezik Sára. Viccelődik, de szemmel láthatóan féltékeny, és Izsákot szereti, akit gyerekkorától ismer. Negyedik jelenet. Külföldi újságírónő interjúja a nácikkal, a koncert után a pincekocsmában. Kopja a kérdésekre próbál óvatosan, némi erőltetett politikai korrektséggel válaszolgatni, beszél a roma bűnözésről, de nagyon megválogatja a szavait. Hivatalos és kimért, közben automatikusan kigombolja az ingét, és jól látható a tetovált horogkereszt, izzadt, szőrös mellkasán, amit mihelyt észrevesz, hirtelen mozdulattal zavartan próbál elrejteni. Az interjú során az újságírónő lenácizza Kopját, a fotósnak pedig jó néhány képet sikerül ellőni a tetovált frontemberről, ezért Kopja jelt ad az ajtónál álló nagy darab kopasz sameszának, akit legutóbb még a dobok mögött láttunk. Kinyílik egy vasláncokkal rögzített lehajtó, amin keresztül náci motorosok hajtanak le, akiknek jobb kézcsonkjukra egy láncfűrész van felszerelve, és üldözésbe veszik az újságírónőt, a fotóst és a tolmácsot. A hajsza zárt és szűk tereken folytatódik, kelléktárakban, folyosókon, végül utolérik, megerőszakolják és feldarabolják őket, a vér a kamerára fröccsen. Tudjátok, ilyen, tehát ez a láncűrész, ahogy így a folyosókon kergetik. Ötödik jelenet. Színházi jelenet. Megtudjuk, hogy Kopja színházi kellékes, Izsák pedig balettáncos. Feltűnik Sára, akibe Kopja szemmel láthatólag szerelmes, de a lány először ügyet se vet rá, de amikor Kopja egyre rámenősebb, Sára lebüdös prolizza. Továbbra is Izsákért rajong. A kollégák ugratják Kopját, hogy kóser húsra fáj a foga, aki kiakad és elküldi őket a büdös kurva anyjukba. Hatodik jelenet, Izsák családjánál este. Megismerjük a család tagjait, a karakterek a legócskább antiszemita sztereotípiák alapján épülnek föl. Az apa Ábrahám gátlástalan üzletember, 50-es szivarozó, potrohos, kopaszodó alak, akit csak a tőzsde érdekel, és folyton telefonál, vagy a számítógép képernyőjét nézi, ugyanakkor a babonásságig vallásos. Ma este is hívja őt egy titokzatos alak, a világkormányzó. Kiderül, hogy Izsák apja a háttérhatalom magyarországi helytartója, aki főnökének, a zsidó világkormányzónak küldi a jelentéseit. Már megszereztük Magyarország 32%-át, de 2 éven belül 45% lesz. A világkormányzó letolja, hogy minimum 50%, de lehetőleg 1 éven belül. A világkormányzó egy terepasztalon tőzsdézik a különböző országokkal és befolyásos politikusokkal. Annyit egyébként elárulnék, hogy utóbb mondtam, hogy ha ezt, akkor Soros legyen a világkormányzó. Különféle karokat húz le és tol fel, köztük Putyint értékeli épp le. Az anya tipikus siránkozó jiddise máme. A nagymama vastaghangú polgári zsidó öregasszony, kártyázik, iszik, nagy pénzeket játszik el, mocskos szájú láncdohányos. Megérkezik Izsák, kézenfogva barátjával, Gyurival. Mindenki beszél, de senki nem figyel a másikra. A fő téma valami izraeli rokonok látogatása az egyik kibucból. Izsák és Gyuri csókolóznak. A 13 éves Dávid, Izsák öccse unottan bemegy a szobájába, ahol óhéber nyelven megszólal a terráriumába lévő kígyó. Hetedik jelenet. Kopja esti programja, felveszi vadászruháját, ami az ős magyar viselet és a rocker öltözéke legye, motorra pattan, és reflexíjjal levadász egy 8. kerületi 40-es, suhogós, melegítős cigány férfit. A lábába lövi a nyilat, aztán az óbégató férfinak egy vaskampót akaszt a szemgödrébe. Az óbégató férfinak egy vaskampót akaszt a szemgödrébe, és motorral húzza maga után. Az áldozat egyfolytában üvölt és kapálózik, míg kopja néma a sorozatgyilkosokhoz hasonló automatikus mechanizmussal végzi a dolgát. Amikor hazaér vele, áldozatát lábánál fogva húzza le a lépcsőn a pincébe, ahol a még mindig kiabáló, átkozódó férfit bedobja az apjának a ketrecébe, aki azonnal szétkapja és felfalja. Kopja apja ugyanis egy náci zombi, szakadt, testéről lefoszló, nyilas egyenruhában. Kopja a pincében tartja, vasnyakörvel egy cellában. De mivel szereti az apját, lévén jó gyerek, cigányokkal eteti. Etetés közben éri a baleset, az apja megharapja, amitől megfertőződik. 8. jelenet. Kopja reggel útnak indul a színházba, de nagyon rosszul van. Lázas, izzadt hányingere van. A keze, ahol megharapta az apja, durván bedagadva és undorító gennyes sepphely látszik rajta. Így támolyog be a színházba, ahol betegen elront valamit, amiért a főnöke letolja és kirúgja. Kopja csak hörög. Mindenki azt hiszi, hogy betépett. 9. jelenet. Izsák megérkezik a színházba, ahol rutinszerűen kezdi a napját. Megkezdődik a próba. Csodálkozva nézi kopját, akinek a szemei vérben forognak, és habos nyál csorog a szájából. Izsák segítségért kiabál, és elkezd szaladni. Végül is ez a szituáció okozza a balesetet. A díszlet nagy robajjal rájuk dől. 10. jelenet. Egy ember kísérleteket végző professzor titokban mindkettejük agyát kioperálja, és átülteti a másik testébe. Az agyát ültető professzor gátlástalan, de őrült fajbiológus sarlatán, aki pénzért ad bizonyítványt arról náciknak, hogy nincs bennük cigány és zsidó gén, a laboratóriumában pedig üvegekben genetikai kísérletek alanyai vannak tartósítva. Ezeket az ügyeket intézi éppen, miközben szimultán kicseréli Izsák és kopja agyát. 11. jelenet. Megérkeznek az izraeli rokonok a Ferihegyi reptérre. Ábrahám és Dávid várják őket. Két fura alak, akik monatomikus aranyat hoznak fehér por formájában, mintha kábítószert csempésznének. A kábítószer kereső kutya kiszagolja az acskót, teljesen bevadul a szagától, fogával felszakítja a nejlont, és mohón felnyalja a port. Az izraeliek ilyetten magyarázkodnak, Ábrahám azonban szó nélkül elővesz egy-egy vastag bankóköteget, és a határőrök zsebébe csúsztatja, ezzel a dolog el is van intézve. Miután távoztak, a határőrök riadtan szemlélik, ahogy a kutya óhéberül beszél. 12. jelenet. Gyuri meg akarja látogatni a kórházbani Zsákot, és gondolja, elhívja Sárát is. Amikor azonban felmegy a lányhoz, és rányitja az ajtót, döbbenten látja, hogy a lány az öreg, nyomorult postást elégíti ki éppen orálisan. 13. jelenet. Izsák felébred a professzor titkos laboratóriumának egyik kórtermében, kopja testében. Homályosan emlékszik a színházi bunkóra, aki rosszul volt, és akitől megijedt. A tükörben ilyetten veszi észre, hogy kopja néz vele szembe, de még inkább megrémül a melkasára tetovált horogkereszttől. Amikor örjöngeni kezd, a professzor elhiteti vele, hogy eredeti teste megsemmisült, és kopja agya pedig annyira megroncsolódott, hogy csak így tudta őt megmenteni. 14. jelenet. Kopja is felébred a laboratórium egy másik kórtermében, Izsák testében. Megdöbbenve vesz észre, hogy egy zsidó testbe került, de az igazi meglepetés akkor éri, amikor kiderül, hogy mennyivel nagyobb a farka, még így körülmetélve is, mint az ő eredetie. A sarlatán kopjával is elhiteti, hogy eredeti test és a másik agya annyira megroncsolódott, hogy csak így tudta megmenteni őt. 15. jelenet. Izsák nem találja a helyét kopja testében, illetve életében. Az utcákon barangol, majd elmegy saját családjához, onnan kidobják a náci suhancot. Közben megérkeznek az izraeli rokonok. 16. jelenet. Izsák egy névjegykártya révén eljut kopja törzshelyére. Barátai egyből üdvözlik és gratulálnak neki a felgyógyulása miatt, de ő senkit nem ismer és furcsán beszél. Azt hiszik amnéziás. Feltűnik zsidós és buzis viselkedése is, amiért undorral néznek rá, a zavart jövevény gyorsan távozik. 17. jelenet. Izsák, alig hogy elmegy, megérkezik a náci kocsmába az igazi kopja Izsák testében. Nem ismerik fel, és hiába próbálja bizonygatni faj magyarságát, és ismer fel mindenkit személyesen, mint zsidó ügynököt és provokátort kidobják onnan, sőt, majdnem megismerik. 18. jelenet. Izsák éjszaka elmegy kopja lakására. Némi kutakodás után megtalálja a pincébe kopja leláncolt zombi apját. Nem tudja, hogy az öreg zombi, és azt hiszi, hogy kopja ártatlan áldozata, ezért kiszabadítja, az azonban rátámad. Izsák kétségbeesve menekül, véletlenül kezébe kerül egy elektromos körfűrész, amit nagy nehezen csatlakoztat a hálózatba, és feltrancsírozza kopja apját, majd elmenekül. A házmester, aki régi besúgó, látja a rothadó hús nyomait, és érzi a bűzt, ezért kihívja a kölyált. 19. jelenet. Megérkezik kopja Izsák testében. Látja, ahogy a kölyál munkatársai épp takarítják el apja darabjait, jobbnak látja odébb állni. Elmegy Izsák lakására, ahol örömmel fogadják a furcsa viselkedése dacára. Ott van Sára is, akire kopja azonnal rácuppan, bár erős fejfájás gyötri a fertőzés miatt. Elvonul Sárával, és hangosan közösülnek. Mindenki csodálkozik, Gyuri kiakad. A nemi orientáció megváltozását a balesetnek tulajdonítják. Izsák apja hálát ad a mindenhatónak, hogy meggyógyította a ferdehajlamú fiát. 20. jelenet. Izsák apja telefonon értekezik a világkormányzóval bizonyos várható fejleményekről, és beszámol az izraeli rokonok megérkezéséről. Huszonegyedik jelenet. Az igazi Izsák barangol a nyolc kerben. Az egyik lebúj előtt a cigányok felismerik benne kopját, az éjjeli utcai vadászt, és leszámolnak vele. Szamurájkardos, fuchsos, melegítős, strandpapucsos, hálósatlétás cigány jakuzák levágják a fejét, a testét pedig szétrancsírozzák. 22. jelenet. Az izraeli rokonok ajándékot hoztak. Mindenki, főleg kopja, pénzt vagy gyémántokat vártak. Ehelyett egy ketrecbe levő kisméretű fekete kölyök kost adnak át ünnepélyesen. Mindenki csalódott és felháborodott. Az anyuka szerint ebbe a lakásba még egy állatot nem hoznak. Dávid megígéri, hogy ő majd gondoskodik róla. Az anya üvöltözni kezd, hogyha nem sétáltatja rendszeresen, ő majd kinyúvasztja. Dávid a kost a szobájába viszi, ahol az állat ősi héber nyelven üdvözli a terráriumba levő kígyót. 23. jelenet. A csalódott, káromkodó kopja kimegy a mosdóba, és elkezd a vízcsapba pisálni, mert látja, hogy valaki van a WC-ben. Mivel gyanús hangokat hall, kinyitja a WC ajtót, és látja, hogy Sára izsákapját elégíti ki éppen. Rettentő haragjában megharapja a lányt, aki elkapja a fertőzést. Ábrahám miközben a nadrágját rángatja fel magára, kimenekül. 24. jelenet. Az elkeseredett kopi elhatározza, hogy mindenkit megharap. Sorra belemar a nagymamába, az anyába. Dávidot is megharapja, majd kirohan az utcára, mert az izraeli rokonok, akikről lekerül az embermaszk, és előkerül gyíkfejük, mert hogy reptiliánok üldözőbe veszik, hogy megöljék. 25. jelenet. Dávid hirtelen nagyon beteg lesz, 42 fokra megy fel a láza, geny, takony és nyál csorog belőle, olyan, mint egy veszett állat. Mivel szombat van, az apja nem használhat elektromosságot, és el se viheti a kórházba. Már csak pár perc van napnyugtáig, de a fiú haldoklik, majd leáll a szíve. Bár már csak néhány perc van hátra a szombatból, Ábrahám úgy dönt, hogy egy szétszerelt lámpával újraéleszti fiát. Amikor megteszi, a nyakában lógó Dávid csillag felizzik, és átégeti a mellkasát. Ábrahám azonnal szörnyhalált hal. 26. jelenet. Az utcán rohan kopja, és rohannak a megharapott családtagok is. Elkezdődik a harapási őrület Budapesten. Egyre többen várnak zombivá. 27. jelenet. Az Izsák családjához kiérkező mentősök azt látják, hogy Ábrahámnak egy Dávid csillag alakú lyuk van a mellkasában, amit amikor felemelik a testet, a lemenő nap utolsó fénye átvilágít, és a parkettára a Dávid csillag árnyéka vetül. Közben a reptilián izraeliek monatomikus aranyat adnak be Dávidnak, aki ettől feléled. 28. jelenet. A világkormányzó repülőre szállt Tel Avivban, amit egy tanácskozás előz meg néhány kiválasztotta egy ókori közel-keleti stílusba épült föld alatti komplexumban. Itt derül ki, hogy a zombi vírus funkciója az emberiség megtisztítása és a világ elzsidósítása. Minden megharapott gólyból zombi lesz, mint kopja apjából is, viszont minden megharapott zsidóból szuperzsidó válik. A végső cél a gólem felélesztése, aki a szuperzsidók szuperzsidaja. Ő lesz a világkormányzóból. A JHVH, azaz Isten kimondhatatlan neve, valójában a vírus genetikai kódja, és a vírus maga a messiás gén. A világkormányzó azt állítja, hogy ő a kiválasztott, és belőle lesz a messiás, akit Ézsaiás próféta megjövendölt. 29. jelenet. A nagyiból és a családtagjaiból közben szuperzsidó válik. A szuperzsidók szuperképessége, azonnal átszámítanak bármely valutát, nyersanyagot vagy emberéletet, bármilyen valutára, nyersanyagra vagy emberéletre. Az anya véletlenül megvágja magát, és apró pénz csorog ki az ereiből vér helyett. 30. jelenet. Az utcán káosz és öldöklés. Felfegyverzett náci hungarista csoportok mennek a szuperzsidók ellen. Amikor a szuperzsidókat szétlövik, nem vér vagy bél fröccsen ki belőlük, hanem papírpénz szár szét. A két izraeli reptilián is beszáll a harcba, de a kopja testét szétmarcangoló cigányokról azt hiszik, hogy arabok, ezért elkezdik lelövöldözni őket uzigéppisztollyal. 31. jelenet. A világkormányzó Magyarországra érkezik, egy szuperbiztos aktatáskában is egy az eredetit reprodukáló miniatűr terepasztalt hoz magával, amit állandóan használ. Ebből monatomikus aranyport vesz elő, amit a repülőgép mosdójában felszippant, mint a kokaint. A körmei hosszú karmokká nőnek, ördög szarva nő, nadrágja szárán a bokájánál villásfarok kúszik ki. felhív telefonon valakit, és héber nyelven, de visszafelé beszél. 32. jelenet. Izsák anyja is szuper zsidó lesz, és harcba száll a láncfűréses motorosokkal, akik közül elpusztít egy párat, de végül is feltrancsírozzák. 33. jelenet. A világkormányzó nagybácsit a szintén szuper zsidóvá vált Sára orálisan kielégíti. Majd leharapja annak nemi szervét, aki így megfertőződik és gólemmé válik. 4-szer akkorára nő, a hangja mély és démoni. Utána szippantanak egy kis monatomikus aranyat. 34. A láncfűréses náci motorosok felveszik a harcot a szuperzsidókkal, minek révén eposzi méretű küzdelem alakul ki. A motorosok a gólemmé vált világkormányzóval is felveszik a harcot, de az szétcsapja őket. Az árja csapatok vercserekként vonulnak vissza a főhadiszállásukra, a rokkocsmába. 35. jelenet. Kopja is szuperzsidóvá válik, hiszen a teste izraelita. Elmegy az árja főhadiszállásra, ahol persze eleinte szuperzsidó kémnek nézik, de a kopja agyú Izsák megelőzi őket. Meggyőzi. Ja, igen. De a kopja agyú Izsák meggyőzi őket, hogy ő a régi harcostársuk, és segíteni akar nekik. Az árja főnöknek megvan a szíriuszi hunok... Az árja főnöknek megvan a szíriuszi hunok vezérének, Nimrodnak a mobil száma. Azon keresztül értesítik a nibirui flottát is. Ezek maguk a szíriusziak. 36. A harcok sűrűjébe kopja, hülye náci barátja, Tuti, kopját keresi. Így jut el Izsákék üres lakásába, ahol a tükör előtt talál egy kis monatomikus aranyat, amit örömmel felszippant. Hatalmas csodálkozására életében először okosnak érzi magát. 37. jelenet. Ahogy kopja telefonál Nimrodnak, életképet látunk a Nibiruról, a Sirius rendszerből. A kozmikus ősmagyar hunok szuperturulokat tenyésztenek, amelyek funkcionálisan olyasmik, mint a gyűrűk urában a sasok. Emellett farkas embereket is tenyésztenek, akiket arénákban eresztenek össze, mint valami kutyaviadalon, így szelektálják őket. 38. Megérkeznek az ősmagyar jurta űrhajók, és, és megmentik a földet a szuperzsidóktól. Megostromolják a parlamentet, elviszik a szent koronát, és letörik a keresztet. Ekkor derül ki, hogy a kereszt azért ferde, mert már pár évszázaddal korábban megpróbálták letörni, de akkor a keresztény papok ezt megakadályozták. 39. jelenet. Történelmi emlékkép, amint a keresztény papok megakadályozzák a kereszt letörését a koronáról. Egy ősi szkíta arany szarvasagancsot is menekítenek ki az invázió elől, ami rovásírásos kettárgyakat pusztít el és olvaszt be. 40. A végső összecsapásban az űrhajókról szabadon eresztett turulok és vérfarkasok hátán lovagló ősmagyarok tüzes nyilaikkal lövik a szuperzsidókat. A gólem és Nimród összecsapása igazi gigászok harca. Küzdelmük során letarolják szinte az egész Lipótvárost. A gólem megsebesíti Nimródot. 41. jelenet. Eközben a koronát Tuti vezetésével elviszik a pilisi szívcsakrához, ahol a földből kiemelkedik egy rovásírással díszített piramis, aminek a csúcsára helyezik a koronát. Visszahelyezik rá az aranyszarvas agancsot, a csodaszarvas egykori agancsát, így nyeri el a korona az eredeti állapotát. A koronából hatalmas energianyalábok törnek elő, ami megakadályozza a zsidók invázióját. A világkormányzó gólem elsorvad, szétesik, szétrobban, a kőtáblák, a menórák és a Dávid csillagok lángra lobbannak szerte a világon. 42. Az ős magyarok leigázzák az emberiséget, fogjul ejtik a szuperzsidókat, és vert seregeiket a holdra vagonírozzák speciális teherűrhajókon, de közben folyamatosan csapolják a bőrük alatt termelődő aranyat. 43. jelenet. Dávid, aki választott, az igaz messiás, miután meghalt és éterikus lényként feltámadt, nem a gólem nagybácsi. Kiderül, hogy a két izraeli reptilián azért érkezett, hogy Dávid testőrei legyenek. kimenekítik őt a káoszból, és elviszik űrhajóval. A zsinagóga felnyíló kupolájából kirepülő mini UFO-val menekítik ki Dávidot a hold mögött várakozó Leviatán cirkálóra, mert nem akarnak harcba szállni a túlerőben lévő Nibirui Nimrod flottájával. Feladják a földet, de nem végleg. 44. zárójelenet. A Siriusiak révén a földbolygó Nagy Magyarországgá válik. Hivatalos nevén harmadik Hun Birodalom. A földet elturánosítják az űrős szupermagyarok, gigantikus lebegő jurtáikból kormányozzák a leigázott bolygót. Mindenki, aki nem tiszta vérű magyar, az aranybányáikban vagy a végtelen kenderültetvényeikkel lesz rabszolga. A magyarok feudális szigorral kormányoznak. The end. Köszönjük, köszönjük! Hogyha ez van? Volt az utolsó apu a Mikába, de remélhetőleg még találkozunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a figyelmet, ez volt a Mika Tivadar mulató. Ez volt a Mika Tivadar mulató. Jó éjszakát! Jó éjt!